Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo meteen bij WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Aandacht voor Den Haag, de stad waar boeren en klimaatactivisten hun stem lieten horen tijdens massademonstraties. Komende woensdag kunnen we allemaal onze stem laten horen tijdens de verkiezingen. We hebben het erover en over het begin van het kermisseizoen met kermisbaas Frans Stuy, met politiek verslaggever van het FD Martine Wolzak, met cabaretier Marcel Verrek. Ja, en met politiek voor het CDA actief in Limburg, Michael Teuns. Nou, dat was een beetje rommelig, straks niet meer hoor, met het begin van In de Kantine. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Michel Koenen. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die de weg blokkeren bij de snelweg A12 in Den Haag ook, zijn verzocht te vertrekken. Voor het donker wil de gemeente de weg weer helemaal vrij hebben. Voor de blokkade was geen toestemming gegeven, maar een paar duizend mensen liepen aan het begin van de middag toch de weg op. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent daar in Den Haag. Is de politie al begonnen met het ontruimen? Nou, op dit moment nog niet. Er is net wel omgeroepen dat de politie vanaf 5 uur inderdaad demonstranten gaat verwijderen van de A12 hier naast het Malieveld. Maar daar is nog niet mee gestart. De ME staat nu wel in linie klaar met schild en wapenstok. En het lijkt erop dat ze binnen korte tijd gaan optreden tegen een grote groep demonstranten die nog altijd op de A12 staat. Want al de hele middag is een stuk van de snelweg bezet door demonstranten met spandoeken. En dat verliep allemaal zeer rustig, vreedzaam. De sfeer was ontspannen, er waren toespraken, er werd gezongen. En de politie, ja, die liet dat allemaal toe, stond erbij en keek ernaar. Maar een uur geleden zijn er een hoop stadsbussen aangekomen. En alles wijst erop dat de politie daarmee de mensen wil vervoeren naar het politiebureau of naar een andere locatie. Maar daar zijn ze nog niet mee begonnen. Maar dat kan niet lang meer duren. En ik sprak zojuist met woordvoerder Anne Kervers van Extinction Rebellion. En zij liet weten heel tevreden te zijn over hoe de actie vandaag is verlopen. Ja, het is een hartstikke goede actie. De sfeer is fantastisch. En we maken met z'n allen een vuist tegen de fossiele subsidies. En dat is super. Het doel was om de tunnelbak van de A12 te bezetten, net als de vorige keer. Daar stond heel veel politie. Dat is niet gelukt. Nee, klopt. Dus we hebben nu de weg voor de tunnelbak geblokkeerd. En blokkade is blokkade. Dus de politie heeft wel gezegd van er mag niet worden gedemonstreerd op deze plek, maar bij een andere plek, op de Koelkamp. Waarom zijn jullie dan toch hier naartoe gekomen? Ja, demonstreren is een grondrecht. En wij willen graag staan tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat. Want dat is waar deze beslissingen worden gemaakt. En daarom hebben we ervoor gekozen om toch gebruik te maken van ons grondrecht. Anne Kervers was dat van Extinction Rebellion. Er is dus nog niet begonnen met de ontruiming daar. We blijven in Den Haag, want ook in het Zuiderpark iets verderop werd gedemonstreerd. Vele duizenden mensen die waren aanwezig om zich uit te spreken tegen het kabinet en het stikstofbeleid. Farmer Defence Force organiseerde de manifestatie samen met Samen voor Nederland. Boeren die mochten niet met trekkers naar Den Haag komen. En toch werd een afzetting vernield en werden vrachtwagens het park ingereden, zag verslaggever Mark Robin Visser. Zeg maar, u bent hier toch best wel met zwaar materieel gekomen? Nee, er is geen zwaar materieel. Het is in elk geval geen trekker, wilt u zeggen? Het is geen trekker, het is een bedrijfswagen. Ja, wat is het belangrijkste voor u? Het kabinet moet veranderen. Rutte heeft zoveel fouten gemaakt. Als hij dat in het bedrijfsleven had gedaan, was hij eruit gegaan. Het zijn volksvertegenwoordigers en dan gaan ze dit verbieden. Demonstratie, een groot recht om iedereen maar in de tand te houden. Nou, de demonstratie mag wel, toch? Die is, nou, het is eerst aangevraagd 6 weken geleden. En dan komen ze op het laatst mee. Geen trekkers, geen dit. 6 weken geleden was alles in orde. En als het eraan komt, dan willen ze niet. Je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. Dat is het. Ik zie allerlei spandoeken en borden. Ik zie daar, dankzij God ben ik een vrij mens. Niemand mag mijn autonomie aantasten. En hier staat brave burger, foute regering. En deze mevrouw heeft een bord, er staat op verzet 4045, nu 2023. En wat staat er aan de andere kant? Ome Geert voor president. Dan weet ik op wie u staat te wachten. Ja, zeker. Op Geert Wilders. Ja. Wat moet Geert Wilders gaan doen van u? Nederland herstellen zoals het was voor ons Nederlanders en voor onze boeren. Want de boeren, dat is onze economie, daar begint het leven mee. Elimineer via de democratische weg de meerderheid van de coalitie en hun volgzame partijen. Laat de coalitiepartijen GroenLinks en PvdA ook daadwerkelijk links liggen. Stem ze weg op 15 maart, want het houdt niet op. Niet vanzelf. Laatste spreker was Sita van Kijnpema van Farmers Defence Force. Gebeurde dus allemaal bij die demonstratie in het Zuiderpark in Den Haag. De Italiaanse kustwacht heeft 1200 migranten van overvolle boten op de Middellandse Zee gehaald. Ze zijn overgebracht naar Crotone in het zuiden. De migranten, de meeste uit Afghanistan, kwamen in de problemen door het slechte weer. Het oosten van de Oekraïnse stad Bachmoed is voor het grootste gedeelte in handen van de Russische Wagner-groep. Dat bevestigen de Britse inlichtingendiensten. Er wordt al maanden hard gevochten om de stad in de Donbass. Op de Britse radio wordt vandaag geen verslag gedaan van voetbalwedstrijden in de Premier League. Veel BBC-presentatoren, commentatoren en analisten die weigeren aan het werk te gaan, doen ze vanwege de schorsing van Gary Lineker. Die mag van de BBC voorlopig Match of the Day niet presenteren, omdat hij over het Britse asielbeleid heeft getwitterd. De Nederlandse honkballers hebben hun derde groepswedstrijd in de World Baseball Classic met 9-5 verloren van Taiwan. Verslaggever Andy Houtkamp zag dat Oranje er tegen het gastland niet aan te pas kwam. Datgene waar Nederland zo goed in was, namelijk het werpen en het aanvallen, dat was allemaal niet aanwezig in de wedstrijd tegen Taiwan. 9-5, uiteindelijk de uitslag. Een homerun in de laatste inning van Patrick Didder maakte nog een heel klein beetje iets goed, maar 9-5 is een duidelijke nederlaag tegen Taiwan. En nu betekent dat heel simpel dat Nederland morgen tegen Italië een goed resultaat moet halen om toch die eerste plaats in de pool, of zelfs de tweede plaats in de pool, veilig te kunnen stellen. 9-5, een tegenvaller voor Hensley Meulens en zijn mannen. Maar toch, er zijn nog altijd mogelijkheden morgen in de wedstrijd tegen Italië. Bijna 7 minuten over 5 het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog en zonnig. Het is ongeveer 7 graden. Vanavond en vannacht dan in het binnenland lichte vorst. Morgenochtend kan het regenachtig zijn. Mogelijk valt er een vlok natte sneeuw. Later op de dag droog bij 7 tot 11 graden. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week dat Harry de Winter overleed en de week van de dodelijke schietpartij in Hamburg. En de week die werd afgesloten met het boekenbal. En daarom zit ik hier in een bontjas met een joggingpak eronder. En een blikje Red Bull voor me. is het daarom. Tot 7 uur praten we bij over het nieuws van de afgelopen week. Over de week die komen gaat. En de stand van ons land in hectische tijden. Hier aan de stamtafel kermisbaas Frans Tuy en Michael Teuns. Hij is lijsttrekker voor het CDA in Limburg. Parlementair verslaggever van het FD, Martine Wolzak, kijkt uit over de politieke week. En cabaretier Marcel Verrek is er met zijn kijk op de week. U bent welkom hier in de Doelen Studio in Rotterdam. Er zijn ook al veel mensen hier, wat fijn dat u er bent. Anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik ervoor hashtag WNL of volg ons op @WNL in de kantine. We volgen ook het voetbal in de Eredivisie. FC Emmen tegen Excelsior. Dan heb je weer zo'n kraker in de kelder van de Eredivisie. Oh, Jan Vincent, wat lekker om daarbij te zijn, denk ik. Hè? Ja, dat zou je wel zeggen. Maar na 39 minuten staat het nog 0-0. En er gebeurt eigenlijk heel weinig. Ja, je verwacht ook niet zoveel. En dan gaat hij bijna er ineens in. Zou je hem net zien? Nee, Agrafiotis, wat een kans voor Excelsior. Echt uit het niks. Want er is tot nu toe echt heel weinig gebeurd hier in Emmen. De belangen zijn dan ook ontzettend groot. Excelsior staat 15e en Emmen 16e. Ja, 16e. Als je daar aan het einde van de rit staat, dan moet je na competitie spelen. Dus daar staat Emmen nu. Die willen over Excelsior heen. Hebben wel een klein kansje gehad. Maar uiteindelijk heeft de Excelsior de beste kans. En dit was de allergrootste voor Agrafiotis. De spits van Excelsior levert nog wel een hoekschop op. Kijken we of dat nog gevaar oplevert. Lamprou staat achter de bal namens Excelsior. Ja, als zij zouden winnen nemen ze een beetje afstand van die onderste plekken natuurlijk. Excelsior, daar komt de voorzet. En hij gaat voor het doel langs. Spannend is het wel. Goed is het zeker nog niet bij Emmen Excelsior. 0-0 nog. 5 minuten tot aan de rust. We blijven die wedstrijd volgen natuurlijk in WNL in de kantine. We zitten hier in Rotterdam, Fidan zei het al. Maar het is ook wel de dag van Den Haag. Hè. Demonstranten die zetten vandaag de Hofstad op slot. Duizenden klimaatactivisten blokkeren de A12. En verderop in het Zuiderpark laten naar schatting 25.000 boeren van zich horen. En die halen zelfs een klassieker van stal. Frank van Deutenkop, Omroep West, verslaggever. Hoorde je Fidan nu wel of niet? Er was even twijfel over. Dag Frank. Hallo. Ben je daar? Nee, ja. Ja, ik ben er. Wie hoorde ik wel? Want dat verstond ik net even niet. Oh, Fidan zong mee hier aan tafel. Dat is geïnspireerd raakte door Lee Towers. Ja, het was een mooie dag, want de zon scheen. Het was een mooie dag, want Lee Towers zong. Is dat ook de sfeer waar jij naar hebt gekeken? Een opgewekte sfeer? Ja, het was een vrij gemoedelijke demonstratie hier in het Zuiderpark. Er waren inderdaad, je zei het, zo'n 25.000 mensen. Ik denk dat het er ietsje minder waren. Ik schat zelf zo'n 20.000, maar ik heb ze niet geteld. De sfeer was eigenlijk gewoon gemoedelijk. Een heleboel vlaggen die omhoog stonden. Natuurlijk de omgekeerde Nederlandse vlag. Nog wat vlaggen met kreten erop tegen het kabinetsbeleid, et cetera. Maar verder viel er eigenlijk geen onvertogen woord. Ja, uiteraard op het podium bij de toespraken, want het was allemaal heel slecht in Nederland. En dat moest veranderen. Maar voor de rest was het best een heel gemoedelijke demonstratie. Ja, vrolijke noten, gemoedelijk, dat zeg je al. Maar toch ook een confrontatie met de politie, hè? Waarbij twee agenten gewond zijn geraakt. Was het er precies gebeurd? Ja, dat was een klein incident. Kijk, er was verboden om met tractoren deze kant op te komen. Nou, vanochtend zijn er her en der in Nederland tractoren van de weg gehaald. Boeren die toch onderweg waren met een tractor hier naar het Zuiderpark. Ja, die zijn toen in aan de kant van de weg gezet, konden met een bus verder en zijn met een bus hier naartoe gekomen. Maar er is één meneer geweest die heeft een shovel meegenomen. Hij zei dat is geen tractor, dat is een shovel. En dan kun je niet spreken van een tractor, dus dat mag. En die is daarmee door een afzetting hier bij het Zuiderpark gereden. Vervolgens reed die shovel door. Nee, dat mag sowieso niet. En er reed de shovel door en nog een stapeltje vrachtwagens erachteraan. Ja, die meneer van de shovel die is aangehouden door de politie. Hij verzette zich en daarbij zijn twee agenten licht gewond geraakt. En die man die is dus aangehouden. Maar dat was, voor zover ik het nu kan zien, eigenlijk het enige incident hier bij die demonstratie. Ja, wat zie je nu precies? Want de demonstratie zou tot 4 uur duren. Dus het is voorbij nu, of niet? Ja, de demonstratie is voorbij. Je hoort misschien dat het heel rustig is hier. En je zag al eigenlijk vanaf 1 uur of 3 dat mensen langzaamaan alweer vertrokken. Nou, de laatste sprekers hier, dat waren Thierry Baudet en Gideon van Meijeren. En toen die klaar waren, toen was het veld eigenlijk in 10 minuten gewoon leeg. En iedereen is zonder morren vertrokken. Zegt dat iets over de populariteit van hun? Ik heb geen idee. Ze riepen heel Nederland staat hier. Als dat zo is, dan hebben wij een vrij dun bevolkt land. Maar het is keurig afgelopen en iedereen is rustig naar huis gegaan. Komt misschien ook omdat mensen soms echt wel van ver kwamen, hoor. Ik heb een paar mensen uit Maastricht gesproken, mensen uit Friesland. Ja, dan heb je toch een aardige busrit voor de boeg nog. Dus misschien was dat ook een aanleiding om snel te vertrekken. En ik moet zeggen, ik ben vaker in het Zuiderpark geweest bij grote manifestaties en demonstraties. Ik heb het nog nooit zo schoon achtergelaten gezien als nu. Oh, heel goed dat je dat zegt. Van die demonstratie van de boeren inderdaad naar die andere demonstratie op de A12 van de klimaatactivisten. Hoe is het daar en hoe was het daar? Nou, daar is de politie op dit moment de A12 aan het schoonvegen. Die klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion hebben daar dus toch gedemonstreerd. Hebben de A12, de Utrechtse baan, geblokkeerd. Een klein stukje weliswaar, kleiner dan ze eerder hebben gedaan. Zonder vergunning, want dat mocht niet. De burgemeester had gezegd, je mag hier niet demonstreren. Ze hadden zelfs nog een stuk van de weg ingespoten met een soort van... Ik geloof dat het een warme zoutoplossing was. En als je dan wil proberen je handen vast te lijmen, dan plakt die lijm niet. Dus dat hadden ze geprobeerd, maar die demonstranten zijn daar toch gaan zitten vanmiddag. Er was veel politie bij. Er is veel overlegd. Ze hebben daar geblokkeerd, toch nog een aantal uren. Maar uiteindelijk is gezegd, om 5 uur moet het voorbij zijn. En echt zo'n beetje klokslag 5 uur. Toen is de politie daar de weg echt gaan schoonvegen. Er zijn ook waterwerpers ingezet. Ja, uit Duitsland ook. Je gebruikt nu 2 keer de term schoonvegen. Dat is inderdaad zo'n term. Maar hebben ze er ook een troep van gemaakt? Want de boeren hebben het heel netjes achtergelaten, zei je. Gold dat ook voor de klimaatactivisten? Nou, ze hebben wel, heb ik begrepen, want ik stond hier, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb van collega's begrepen dat er hier en daar wel wat leuzen zijn gekalkt op die Utrechtse baan. En daar demonstranten zijn ook in bomen geklommen. Want die weg ligt verdiept. Dus die hebben ook wat upgesailed daar. En zijn daar gaan hangen en hebben we dingen opgeplakt. Of het een hele grote bende is daar, dat weet ik niet. Ik ga er straks nog even kijken. Maar ze zaten daar op de weg. En de waterwerpers die spuiten nu water over de demonstranten heen in een poging ze weg te krijgen alsnog. Om in de poging ze af te koelen. Schoonvegen. Dankjewel, Frank. En zo dadelijk spreken we je opnieuw. En dan weet je misschien ook nog iets meer te vertellen over de situatie daar op de Utrechtse baan. We praten erover door hier aan tafel van... Ik kwam maar net langs. Ja? Want ik moest uit Den Haag komen. Dus ik was al een half uur van eerder gegaan. Maar er was helemaal niks aan de hand. En het was opmerkelijk rustig op de weg rondom Den Haag. Kijk. Dus je kon gewoon die andere tunnel nemen. En dan zag je in de verte zag je wel wat politiewagens. Dus we hadden ons hart vastgehouden als Haagenezen. Maar zeker. Viel allemaal heel erg mee. Frank van Deutenkom spreken we dus zo dadelijk opnieuw. Dat zal zijn in uur 2 van WNL in de kantine iets na 6 uur. We praten dus door over die demonstraties. Frans Stuy, waarvan tevoren inderdaad ook door de burgemeester met vrees naar is uitgekeken. Het lijkt mee te vallen. Gelukkig maar, toch? Ik geef de boeren wel gelijk. Want ze pakken toch wel wat af van die mensen, toch? Als dat bij ons zou gebeuren, kermisbedrijven en ze willen alles van je afpakken en je kinderen kennen niet verder, wij zouden hetzelfde doen. Ja? Ja. Martine Wolzak, ik zei het, Jan van Zanen, niet alleen hij natuurlijk, maar ook politie, alles ingezet en ook duidelijk gemaakt. Dit gaat niet gebeuren, bijvoorbeeld het bezetten van de A12 is dus wel gebeurd door die klimaatactivisten. Betekent dat het hoe dan ook nog een staartje krijgt? Nou, dat zou jij Jan van Zanen moeten vragen, maar als je het zo hoort, dat het naar omstandigheden eigenlijk heel erg goed gelopen is. En de angsten die iedereen had voor totale verkeerschaos of rellen. De dag is nog niet voorbij. Precies. Maar laten we hopen dat het gewoon zo blijft. Maar Cotuins, we hoorden net de verslaggever ook zeggen. Hè? Boeren uit heel het land komen hier in Friesland, ook Limburg. Jij komt ook uit Limburg. Natuurlijk ken jij dat boerenverzet. Wat proef je er zelf van als CDA-politicus? Nou, ik moet dan altijd denken aan de woorden die Johan Remkes in oktober had. Hè? De oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen. En dat doet me altijd wel. Ja, ik vind dat we daar als politiek echt een hele zware verantwoordelijkheid in hebben. Om ook te denken, ja, waar komt dat nou vandaan? En waarom gaan mensen inderdaad met de tractor helemaal vanuit de omgeving van Maastricht naar Den Haag? Dat doe je niet zomaar. Hè? Dat zei de meneer hier aan de overkant net ook. Daar zit iets achter. een bepaalde woede. En die kan ik ook zeker begrijpen. Dus ik vind ook dat we daar goed oor voor moeten hebben. Ja, een van de mensen die ook iets doet met die woede van de mensen is Geert Wilders. Hij klom vandaag ook op het podium bij de boeren. Hij zei dit. Willen we Kaag en Rutte weg of willen we ze niet weg? Willen we meer of minder Rutte naar Kaag? Ja, Michael Teuns. Ik zit hier net te luisteren en het is natuurlijk de PVV-campagne. Die maken er een soort referendum van het kabinet Rutte van. Terwijl ik denk, ja, volgens mij zijn het juist de provincies die deze problemen voor mensen op kunnen lossen. En lost het helemaal niks op door alleen maar te focussen op het Haagse spelletje en de Haagse arena. Volgens mij moet het juist in de regio worden opgelost en draagt deze campagne er helemaal niks aan bij. Daar hebben jullie nog een stuk over geschreven, of een brief, hoe je dat noemt. Waarin Mirjam Sterk hadden wij nog aan tafel hierover bij Op 1, die precies dit zei. Ja. Waarom gaat het landelijke politiek hierover? Waarom horen wij alleen Den Haag? Ja. Terwijl het eigenlijk over die provincies gaat. Het gaat juist over die provincies. Maar zo gaat het altijd. Hè? En deze discussie voeren we bij alle provinciale verkiezingen. Gemeenteraadsverkiezingen ook. Gemeenteraadsverkiezingen ook, inderdaad. Ja, maar je ziet ook, hè, dus er worden een soort midterms van het landelijke kabinet van gemaakt. En een tijdje geleden heeft Theo Rietkerk, senator, en Eddy van Heijem, die nu afscheid neemt als gedeputeerde, die hebben ook een pleidooi in de landelijke media gehouden. Ja, zou het niet veel beter zijn als we die provinciale verkiezingen, als we die veel meer zouden spreiden door die 4 jaar... ze niet meer allemaal gelijktijdig zouden doen. En dan voorkom je denk ik ook dat het een soort podium voor de landelijke media of de landelijke politiek wordt. Want daar gaat het gewoon niet over. Martine? Nou, het is natuurlijk niet bedoeld dat de Provinciale Statenverkiezingen een soort referendum worden. Een soort tweede Kamerverkiezingen, schaduwverkiezingen. Zo zat het stelsel niet in elkaar. Maar zo is het natuurlijk ook niet altijd geweest. Het is sinds de kabinetten Rutte, die zo vaak met een minderheid in de Eerste Kamer te maken hebben, dat steeds politieker geworden is en steeds meer dat referendumkarakter over het nieuwe kabinet, over het huidige kabinet gekregen heeft. Als je niet oppast, dan krijg je daardoor straks niks meer voor elkaar. Maar jij zegt, het is niet altijd zo geweest. Was het minder of was het echt helemaal niet zo? Het was zeker minder. Ik kan me dat heel anders. Je merkt het ook wel bij Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst is daar ook al heel lang. Nou, ik wou zeggen, het is marginaal, juist omdat die opkomst zo laag is, dat het dan wat aantrekkelijker gemaakt moest worden. Dus er worden landelijke politici in de media gehaald om het een beetje op te pimpen allemaal. Wordt het daardoor aantrekkelijker? Dat is aantrekkelijker. Als Den Haag er niet goed op staat. Ja, maar het gaat er niet om of het aantrekkelijker wordt. Het gaat erom, lossen we zo problemen van mensen op? Uiteindelijk wel natuurlijk. Maar hoe meer aandacht je het geeft door politici, lijsttrekkers met elkaar in debat te laten gaan, hoe meer het gaat leven bij de kiezers en hoe meer mensen straks naar de stembus gaan. Dat is toch een beetje de gedachte die erachter zit, Martine. Ja. Zeker. Nee, ik heb van de week met Edith Schippers over gehad. Hè. De lijsttrekker bij de lijsttrekker is eigenlijk al bijna een rare term voor de Eerste Kamerverkiezingen. Maar de beoogd fractievoorzitter van de PVD in de Eerste Kamer. Ja. En die zei precies dat. Ja, we moeten wel het een beetje scherp formuleren in de campagne. Want we moeten duidelijk maken aan mensen dat er wat te kiezen van. Ja, maar je hebt toch ook heel veel fluctuaties momenteel die heel snel gaan, waardoor je een groot verschil gaat krijgen in het krachtenveld in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer. Over dat krachtenveld komen we zo dadelijk uitgebreid te spreken. Want dan gaan we vooruitzien op die provinciale statenverkiezingen. Doen we in de tweede half uur van WNL in de kantine. Maar eerst dit. Het is zaterdag 11 maart. Week 10 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week die klonk zo. Er is een collega-presentatrice geweest in 2011. 2011, 2012. In 2011. Opmerkelijk verhaal. 11, 2012. Opmerkelijk verhaal. Opmerkelijk verhaal. Die heeft mij gebeld, zegt ze. En dat geloof ik. Zegt ze. Terwijl ik in bad zat. Een opmerkelijk verhaal. Zegt ze. Afgelopen december was de eerste bijeenkomst met de medewerkers van NOS Sport. Hoe was die bijeenkomst? Die was beladen. Die was indrukwekkend. Het was op momenten ook heftig. Omdat je merkt dat er veel emotie zit. En dat begrijp ik ook. En die vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. Dat is indrukwekkend. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt, als je bij me in bad komt zitten, prima. Beladen. Dat was indrukwekkend. Dat was op momenten ook heftig. Eerder deze week schoven Geert Wilders en Caroline van der Plas bij ons aan. Vandaag is hier partijleider van de VVD, Mark Rutte. Welkom. Ja, goedenavond. Hoe gaat het? Zijn het korte nachtjes? Het zijn korte nachtjes en het werk zelf gaat ook door. Ik moest gisteren naar Italië. Ik heb me trovata di fronte una persona lucida, pragmatica. Nu lijken ze elkaar in ieder geval gevonden te hebben. Premier Rutte en zijn Italiaanse collega Meloni. Ik denk dat het van groot belang is dat juist hier noordelijke en zuidelijke lidstaten samenwerken. Pragmatica, concreta, che ha voglia. En ook door de persoonlijke goede samenwerking, ook gewoon tussen ons als mensen. Vanavond bij ons gezellig, maar maandagavond bij onze collega's. Ja. Om 9:30 bij VI. Jazeker. Welkom terug bij Vandaag in Feit met Johan Derksen, met Hugo de Jonge, met René van der Gijp en met Gerard. Hugo, je had geen voorwaarden gesteld om hier te komen, hè? Nee. Dat is belangrijk. Ik bedoel, ik had gisteren verteld dat de VVD dat wel had gedaan. Ik moet iets meer nuanceren. De aantrekkelijkheid van de drugscriminaliteit op hele jonge mensen, soms al begint bij 14 jaar, waardoor zij zelf grote risico's lopen. Ik zeg het maar ronduit, op een kogel. De vaders, de moeders, de tantes lopen die het risico dat er een bom bij hen voor de deur afgaat. Ja. En dat zien wij de laatste tijd echt zo vaak gebeuren dat het een ernstige vorm aanneemt. Een kogel. Waar ik mee te maken heb, om het even concreet te maken, is dat ik vorige week opgebeld word door Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem, die tegen mij zegt, in de regio Eindhoven komt er geen crisisnoodopvang meer. En ik sluit deze week de crisisnoodopvang. En ik zeg tegen Jeroen Dijsselbloem, waarom doe je dat? Er is geen draagvlak meer in mijn regio. Het kabinet legt de export van chipmachinebouwer ASML aan banden. Dat is volgens het kabinet nodig voor de internationale veiligheid. Ons stroomnet piept en kraakt. En dat gaan we ook in de huiskamer merken. Nou, dat is voor mij een grap. Alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, blijkt. Hoe was die bijeenkomst? Dat merkte ze op dat moment niet? Nee, totaal niet. Die was beladen. Ik heb daarna ook nog even met haar gewerkt. Dat was indrukwekkend. Ze is niet zo lang in studiosport geweest. Dat was op momenten ook heftig. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt, als je bij me in bad komt zitten, prima. Terwijl ik in bad zat. Opmerkelijk verhaal. Nieuwsgallerij door Wieger. Het is echt, je begint en je eindigt dan met, ja, het is echt over nagedacht. Het is echt muziekcompositie, is het gewoon. Is over nagedacht. Ja, Chopin, er is echt over nagedacht. En Satie hoor ik, geloof ik ook. Ja, Chopin sowieso, ja. Maar goed, we hoorden ook Jack van Gelder. Ja, dan noem je ook iemand in het rijtje, ja. Ja, Marcel Verrek, Ballade is het net genoemd. Ja. Schokkend ook, wat nu allemaal naar boven is gekomen. Nou, voor mij niet, want ik ken deze verhalen al veel langer. Oh. Goed, ja, dat op een gegeven moment is daar natuurlijk de tijd rijp voor dat het ook naar buiten komt. Want hoe kende jij die verhalen dan? Hoe komt dat? Ja, via het informele circuit. Ik bedoel, het is eigenlijk heel raar dat jij dat niet kent. Nee, maar ik bedoel... Details graag, Marcel. Ja, details. Ik kom nooit in. Wat was het wat jij wist, wat wij niet wisten? Een aantal dingen die nu in de publiciteit zijn gekomen. Onder andere over Tom Egbers wist ik wel dat er iets had gespeeld. En, maar goed, ik ben niet de klokkenluider of zo. Ik heb meer erover nagedacht van waarom dat allemaal gebeurt. Want volgens mij gebeurt dat in testosteronrijke omgevingen wel vaker. En misschien heeft dat iets met sport te maken. Maar precies wat jij nu zegt, hè? Ja. Dat is natuurlijk ook een van de klachten over hoe kan het zo lang bestaan. Ja, heel veel mensen weten ervan, maar er verandert niks. Dat is nou precies de ernst van de situatie, toch ook, Martine Wolzak? Nou, er zijn natuurlijk de laatste tijd heel veel van dit soort verhalen naar buiten gekomen. En wat voor mij als rode draad er vaak naar voren komt, is dat er dan een klein clubje echt wel heel lang aan de macht is of op dezelfde plek zit. En dat maakt het voor mensen die nieuw binnenkomen heel moeilijk om zich in te vechten. Het was natuurlijk bij De Wereld Draait Door was dat het geval. Bij Prometheus, de uitgeverij in Amsterdam. Er was van de week een verhaal over een groot cultureel centrum in Amsterdam, waar ook een echtpaar aan het roer Pakhuis stond. Pakhuis de Zwijger. Ja, Pakhuis de Zwijger. Waarbij zijn vrouw de vertrouwenspersoon was. Nou ja, de vrouw van Tom Egbers runt ook een meldpunt. Ja, zodra je zo'n klein cirkeltje hebt, wordt het heel moeilijk voor mensen om ergens verhaal te halen. En het is natuurlijk wel wat anders, vind ik, dan zelf bij de publieke omroep, dan wanneer dat om een familiebedrijf gaat. Kijk, in een familiebedrijf, dat zijn mensen die dat met hun eigen handen opbouwen. Heel goed dat moet je nog steeds netjes met elkaar omgaan, hè? Want naast je zit een man van de familie, het hoofd, een paterfamilias van een familiebedrijf, Frans Stuy. Dat is heel anders, zegt ze, dan bij een familiebedrijf. Tuurlijk gaan jullie netjes met elkaar om, maar daar zou je niet dit soort excessen meemaken, klopt dat? Ik word er wel een beetje moe van, vind je niet? Waarvan? Ach, die mensen worden toch beschadigd. Veronderstel nou eens die Jack van Gelder een champagne op hebt en hij zit in zijn bad en hij zegt dit tegen dat meisje. Ja. Ah, kom op nou, man. Het wordt echt, Nou, het is interessant wat je daar zegt. Ook omdat hier dat principe natuurlijk, hè, dat zorgvuldigheidsprincipe van hoor en wederhoor, is daar wel volledig sprake van? Nou, ik wilde eerst nog even wat anders reageren. Ja? Kijk, ik vind zelf ook een losse opmerking. Zeker als iemand een keer buiten de lijntjes kleurt. Ja. Dat moet niet meteen tot zo'n verhaal leiden. Maar als mensen keer op keer dat soort dingen overkomt. En dan is het heel vervelend dat Jack van Gelder of Tom Egbers nu beschadigd worden. Maar de mensen die dit dus overkomen, die zijn ook beschadigd. En hun naam kennen we niet meer. En er is ook een reden dat we hen niet meer kennen. Dus hoeveel mensen kennen we niet meer, of niet, die misschien hartstikke goede sportverslaggevers waren geweest, als ze die kans hadden gekregen. En hoeveel talent en hoeveel leuke mensen zijn we misgelopen. Nou, het heeft natuurlijk met macht en hiërarchie te maken. Ja. Hè? Dus, maar Marcia, ik ga je onderbreken. Ja. Want jij zei eigenlijk iets heel interessants. Je zei, ik vroeg me af wanneer het naar buiten zou komen. En ik vraag me dus af, vanaf wanneer of welke periode vroeg jij je dat af? Is dat vanaf het moment dat dit heel erg is gaan spelen in ons leven? The Voice, en we gaven net alle voorbeelden al. Nou ja. Of heb jij dat afgelopen jaren? Want dat vraagt, het is wel de tijdgeest dat dit naar buiten komt en dat we het allemaal heel erg vinden. Of heb jij, weet ik veel, pak een beet, 5 jaar geleden ook gedacht, hé, ik hoor die verhalen, wanneer komt het nou naar buiten? Of vond je dat toen normaler? Nou ja, dit zijn dingen die hoor je dan zo in de marge van het bestaan. En dan schud je dan je hoofd open en denk van, moet dat nou allemaal zo? Weet je wel. Maar het is niet aan mij om dat te openbaren. Ik ben ook niet een journalist die daar belangrijk vindt. Ja, wat ik probeer te zeggen is, maar we vinden het nu misschien erger dan een paar jaar geleden. Kijk, Fidan, het ene roept het ander op. En ik denk dat dat ook heel erg goed is. Het is een kwestie van Rolling Stones achter elkaar. En nu worden er ook wel eens mensen meegenomen die misschien harder gestraft worden dan ze zouden verdienen. Mm-hmm. Dat snap ik ook wat Frans zegt. Dat is ook zo. Het zijn ook dingen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Maar het gaat er met name ook dat het ook niet meer gebeurt. En dat degene die daaronder geleden hebben, dat die ook recht wordt gedaan. Maar ik denk, ik heb voornamelijk gedacht van, wat is dat voor een soort omgeving dat daar dat soort dingen eerder gebeuren? En dan gaat het altijd over, ja, toch een soort van mannelijke machtscultuur. Sport is sowieso, ik al zei, testosteron gedreven iets. Hè? Dus mensen willen presteren. Daar is een soort van apen. Komt in de culturele sector toch ook ontzettend. Marcus de Zwijger noemde je al, waar ook het een en ander voorkomt komt van alles voor. Nee, dat is Prometheus als een mannelijke macho. Ik denk dat het overal voorkomt. Hoor. Exact. Ja, hier aan deze tafel niet, hoor. En we of gaan niet, zo doorpraten. Dicht tegenaan. De naam. Praten mij eerst, Frans, zo dadelijk, hoor. Want ik moet naar Michel Koenen. Dat krijg ik in mijn oor gefluisterd. En gelijk hebben ze hier de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. De politie zet het waterkanon in tegen demonstranten van Extinction Rebellion. Die bezetten, ondanks een verbod, nog altijd een deel van de snelweg A12 in Den Haag. Om 5 uur kregen ze het verzoek om weg te gaan, maar er werd niet echt gehoor aan gegeven. En veel demonstranten die dragen nu regenjassen of poncho's om zich tegen het waterkanon te beschermen. De Italiaanse kustwacht heeft bij een reddingsoperatie op de Middellandse Zee ruim 1200 migranten aan land gebracht in Zuid-Italië. De operatie is complex doordat een groot aantal mensen bij zwaar weer van overvolle boten moet worden afgehaald. De politie dreigt bewakingsbeelden vrij te geven van een supermarkt in Haarlem. Daar kreeg een klant gistermiddag bij de kassa een epileptische aanval. De man die bij hem was schoot de hulp en legde het geld voor de boodschappen op de kassa. Op de camerabeelden is te zien dat iemand het geld meeneemt. En vanochtend is het eerste kievitsei gevonden. Het lag in de sneeuw in het Staphorsterveld nabij Hasselt in Overijssel. Om te achterhalen of het om een vers ei ging, werd er nog een simpele test gedaan. Het ei werd in een bak water gedaan. En het zonk naar de bodem en dat betekent dat het vers is. Wat een prachtig mooi verhaal is dat. Peter Kuipers-Munneke, is het weer ook een prachtig mooi verhaal? Nou, op de meeste plaatsen op dit moment wel. Want het is na een hele hoop bewolking, natte sneeuw, regen enzovoort, eindelijk is een klein beetje zonnig. Toch is het zo dat in het noorden van het land er op dit moment een paar buitjes overtrekken. En dat zonnige weer van vandaag is maar heel tijdelijk, want we gaan vanaf morgen weer heel wisselvallig weer tegemoet. En dat begint later op de avond al en in het begin van de nacht, dan raakt het namelijk langzaam bewolkt. Het gaat nog wel net eventjes vriezen in het oosten en noordoosten van het land, zo'n 2 graden vorst, maar in de rest van het land blijft de temperatuur op of net iets boven nul. En morgenochtend gaat het dan als eerste regenen in het zuidwesten van het land en die regen die trekt dan naar het oosten toe. Daar is het nog nog koud. En dat betekent dat daar, zeker morgenochtend, de eerste uren er aanvankelijk nog een klein beetje sneeuw valt. Die zal snel overgaan in natte sneeuw en uiteindelijk wordt het regen. En 's middags wordt het dan zo'n 6 tot 10 graden. Is het echt een grijze dag waar de zon niet te zien zal zijn. Nou, na morgen dan krijgen we echt een hele wilde weerweek. Want op maandag dan wordt het 16 graden. Behoorlijk zacht dus. Maar dat komt doordat het enorm hard gaat waaien uit het zuiden. Windkracht 6 tot windkracht 8. Met een waarschuwing voor zware windstoten langs de kust. En dan hebben we dinsdag geen 16 graden meer. Maar dan is het weer 7 graden. En dan valt er ook van tijd tot tijd weer wat natte sneeuw. Het is dus kortom van alles wat. En stabiel lenteweer is voorlopig ver weg. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Welkom terug bij In de Kantine. We praten nog even door op het artikel van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Martine Wolzak. we onderbraken jou eigenlijk voordat we naar het nieuws gingen. Want je wilde er nog wat over zeggen. Nou, je weet het zelf niet meer. Nee, ik weet het zelf niet meer. Je moet me even op weg helpen. Van de cultuur, zeg je. En, ja. Nou, ik wilde zeggen dat het probleem niet die ene grap, of het nou grap of serieus was van Jack van Gelder, waar we uitgebreid naar hebben kunnen luisteren, over of een presentatrice bij hem in bad wilde komen zitten. Ja. Het probleem is als dat de hele tijd gebeurt. En als iemand nergens meer heen kan. Als het over machtsmisbruik gaat. In dit geval was het, in ieder geval zoals het in de Volkskrant wordt beschreven, was de presentatrice die zocht hulp om beter te kunnen presenteren. Die vraagt eerst, kan Tom Egbers mij helpen? En krijgt te horen, nou doe dat maar niet, want Tom Egbers is tricky. Van de hoofdredactie van NOS Sport. Vervolgens stapt Hij is tricky vanwege hij en jonge vrouwen, ja. Hij zou er gevoelig voor zijn. Ja. En dan vervolgens vraagt ze Jack van Gelder of hij haar wil coachen. En is de reactie, als je bij mij in bad komt zitten. Het is de optelsom van dat soort dingen, waardoor je wel kunt afvragen, was dat nou een goede, gezonde cultuur voor jonge mensen om aan het is hetzelfde. Sorry, Martin, is hetzelfde als wat bij De Wereld Draait Door volgens mij gebeurd is. Is dat er niet een soort van correctiemechanisme op is. Van doe eens even normaal, weet je. En uiteindelijk is dat dus ook beschadigend voor die mannen. Hè? Want die worden dus nu heel hard afgerekend. Ja, daar erger jij je ook aan, Frans. Op gedrag waar ze 20 jaar lang niet of nauwelijks op gecorrigeerd zijn. Nou, dat is ook wel iets waar ik dacht van de hoofdredactie die dus, er wordt nu gezegd dat ze per direct moeten opstappen. Viertallig, snap ik ook niet. Trouwens, waarom zijn er 4 ze hadden aangekondigd hoofdredacteuren? Ja, gefaseerd, inderdaad, op termijn. Maar het is een hele grote organisatie, maar, hè? Anders dan start het. Oké. Maar 20 jaar lang, dan moet je toch wel inderdaad iets hebben gezien. Nou ja, goed, dat kunnen wij natuurlijk helemaal niet bevestigen. Ik was er niet bij, maar ik vraag me dan wel af, merkt men dan iets, om terug te komen op wat jij zegt, Martine, maar het wordt gewoon door de vingers gezien. Dat zag je bij De Wereld Draait Door. Was het dezelfde discussie. Waarom is er nooit opgetreden? Terwijl er wel mensen waren die... Oh, jij was daar toch regelmatig? Heb jij daar iets van gezien? Dat gebeurde? Ik heb er echt nooit... door de NPO uit de lucht. We hebben alleen maar technici van onbesproken gedrag. Hè, moeten we er even bij zeggen. Martine? Wat volgens mij ook altijd zo is, ook in bedrijven waar het voor een deel van de medewerkers heel onaangenaam is, dat is lang niet altijd voor iedereen zo. Want er is ook een club die het wel super naar zijn zin heeft. En jij werkt bijvoorbeeld voor het Financiële Dagblad. Weet jij zeker dat daar niks aan de hand is? Nee, ik weet dat niet zeker. Nee, ik heb het er enorm naar mijn zin. Maar nou ja, ik heb in het verleden ook bij Prometheus gewerkt. En ik wist ook wat daar aan de hand was. Maar ik had dat daar zelf uitstekend naar mijn zin. Ja, en jij voelde niet... Dat vind ik wel heel interessant. Dacht jij op het moment dat Ronis Palasje, die heeft dat natuurlijk naar buiten gebracht in een essay. Dacht jij toen, wat ben ik blij dat ze er wat van zegt en waarom is dit niet eerder gebeurd? Wat vond je ervan? Laat ik zo zeggen. Ik vond het niet verbazingwekkend. Dat was bovendien ook wel eerder gebeurd. Hè. Er was al eerder, ik ben even vergeten welk tijdschrift, maar er heeft een heel groot exposé eerder ergens anders gestaan. Over meispijkers. Ja, en de werkcultuur bij Prometheus. En maar het is ook iets, want ik kom ook in die kring. Maar wacht, dat is nog geen antwoord. Dat je dus wel weet in het veld. Heel veel mensen weten ervan dat daar iets speelt. De vraag is, wat vond je van het artikel? Niet wat vond je ervan stilistisch, maar in ieder geval dat zij het naar buiten bracht. Nou, ik denk dat dat wel goed is. Dat gewoon besproken kan worden. En dat er... denk dat er heel veel mensen heel ongelukkig zijn geweest op dit soort redacties. Ja. Ja, ik denk dat het heel goed is dat daar een keer over gepraat wordt. Oké, daar gaat ook nog wel vaker en ook wel langer over gepraat worden. Maar nu niet even wat leuks. Frans, daar bijdraai aan toe aan iets leuks. Als ik hoor, hè, wilde weerweek, denk je dan, ja, dat is geschikt voor de kermis? Nee. Maak je je zorgen voor de komende week? Want de kermis is net begonnen, kermisseizoen begonnen. Ik hoor morgen heel warm en regen. 16 graden, ja. Ja. Nou. Nee, is niet goed. Nee? Nee. Maar ja, daar kun je niks aan doen natuurlijk. Gaan we schaatsen. Naast jou zit een echte kermisliefhebber, hè, Martine? Absoluut, ja. Ja. Nog steeds, maar moeten alle attracties dicht maandag? Of... Nee, maandag is sowieso denk ik niet een hele drukke dag. Als de wind is, dan moeten de grote dingen dicht blijven. Ja. Ja. Waarom kermisliefhebber eigenlijk? Wat vind je er leuk aan? Oh, ik hou van de lichtjes en de harde muziek. En dat het spannend is, maar net niet echt eng, zeg maar. Nee, dat, Frans kijkt terwijl je die vraag stelt. Wat vind je er leuk aan? Hoe kwam het er zo uit? Zo bedoelde ik voel dat zij het niet leuk vinden. Nou, ik denk het wel. Je bent wel iemand voor de zweefmolen. Overigens, hoe is het met die mensen die in die zweefmolen hebben gezeten en vastzaten? Nou, die zijn met twee beertjes naar huis gegaan. En ja, het was wel koud boven. Ja. Hoe kan dat zo'n zweefmolen in één keer het begeeft? Net als een auto, een motor stopt en je kan niet meer verder rijden. Ja, waren ze bang of viel het allemaal wel mee? Ja, het was koud en één meisje was behoorlijk geschrokken. Ja, nou ja, dat gebeurt dan af en toe, hopelijk niet te vaak. Wat helaas ook gebeurt, maar daar komen we later ook nog wel even te spreken, is detectiepoortjes, ja, de ingang van een kermis. Waar hebben we het over, Frans? Ja, dat heeft te maken met het maatschappelijke probleem wat we nu hebben. Ik bedoel, de jongeren die zijn losgeslagen. En ze hebben van 13, 14, 15 allemaal messen. En ze lopen de hele dag te kwallen. En dan moet je wat gaan doen. Ja, want we hoorden net burgemeester Abu Taleb. Die maakt zich zorgen over jongeren die in contact staan met het zwaar criminele drugsmilieu. Mm-hmm. Een aantal van hen komt ook gewoon bij jou op de kermis. Ja. En wat doe je daarmee? Wat doe je daartegen? Het laatste antwoord is dus detectiepoortjes. Nou, het is niet zo dat iedereen zegt dat het elke dag is. Hè? Nee. Er zijn bepaalde momenten dat je dat hebt. En ja. Ik heb verleden jaar najaar Osdorp gedaan. En dan lopen ze met illegale vuurwerk. Ja. 12, 13, 14, 15 jaar. En dat is geen vuurwerk, dat is gewoon bommen zijn het. En dan gooien ze tussen het publiek. En als je met een kinderwagen loopt, ja, dat een... En toen hebben ze eraf gegooid en de politie heeft terecht opgetreden. En toen was het vlammetje aan. Michael Teuns, normen en waarden, dat is het thema van het CDA. Was het altijd en moet het ook altijd blijven, denk ik. Absoluut. Maar ja, als je hier normen en waarden opplakt, ja, wat krijg je dan? Ja, dit is wat ik hier hoor. Dat is natuurlijk buiten alle proporties. Dat is natuurlijk gewoon totaal niet normaal. Wat ik aan de keerzijde er ook weer van vind. Dus juist omdat dit soort incidenten veel vaker voorkomen, wordt het ook voor allerlei organisatoren van evenementen, juist ook in de regio's, wordt het vaak zo moeilijk gemaakt om nog een evenement te organiseren. Je moet bijna een professionele organisatie zijn. Je moet aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Kostenplaatje, hallo. Ja, exact. En je kunt bijna als vrijwilligersorganisatie of vereniging, je kunt bijna geen evenement meer organiseren. We zagen bij ons in Limburg rond het carnaval, wat natuurlijk altijd een volksfeest is geweest. En nu klaagden heel veel organisaties, ja, wij moeten gewoon entree gaan heffen. Soms 10, 20 euro per dag. Waardoor het eigenlijk geen volksfeest meer is. Maar je moet dat doen, omdat je aan allerlei veiligheidseisen moet voldoen. En ja, daar gaan ook heel veel evenementen gaan eraan onderdoor. Martine? Nou, ik ben benieuwd, krijgen jullie veel hulp van de gemeente? Moeten jullie het helemaal zelf opvangen? Ja, ik doe het alleen. Hè? Mm-hmm. En met mijn jongens, ik heb ook security jongens zelf opgeleid. Maar de gemeente is altijd lief voor mij. Ik bedoel, Ewout van der Laan, dat jij liever worden. Maar Femke Halsema is ook lief voor mij. Dus dat wordt goed geholpen. En alleen het probleem is, ja, het is een maatschappelijk probleem. En de politiek lult maar, we moeten weer terug naar de basis. En de basis is buurthuizen. De basis is de buurtregisseurs terug. Niet zomaar iemand neerzetten die na 3 maanden weg is. Dan heb je een Murat, dan heb je een Ali en dan heb je een Bali. Het gaat maar door. Nee, vroeger had je gewoon 6, 7 jaar een buurtregisseur. Ja, maar het is ook symptoombestrijding. Hè? Zo'n poortje neerzetten, ik bedoel, dat is heel erg leuk. En ik vraag me af, helpt het dan uiteindelijk? Maar het gaat er veel meer om, waarom lopen die jongeren met een mes op zak? Ja. Dat is veel belangrijker dan hoe houden we ze buiten de kermis. Ja, dat klopt. Maar één ding, die poortjes daar staan bij mij. Ik wil niet dat een kind neergestoken wordt. Ja, maar helpt elke het dag op tv zie je 13, 14 jaar. Ja. Ik wil die gezinnen dat niet aandoen. Hè? Nee, zeker. Je lost dan wel problemen op wat eigenlijk opgelost zou moeten worden door, nou ja, vind ik, de ouders. Het is echt een thema. Ik vind het eigenlijk heel interessant, ook in aanloop naar de verkiezingen. Nou. Hè? Want wat u dus eigenlijk zegt, is van het buurtwerk, De mensen in de wijk, dat is de oplossing. En ja, ik ben bezig met symptoombestrijding met die poortjes. Ik moet wel. Ja. Maar eigenlijk moeten we wat anders doen. Nou, anders doen. Het moet gewoon weer naar de sociale kant. Zoals Job Cohen zei, verbinding. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb de Andreas-penning gehad. Ik heb meer dan 1000 jongens op de goede pad gewerkt. Als je nu naar Westerpark komt, lopen er 25 jongens die ik uit de stront heb gehaald. Maar dat hoort de politiek te doen. Ja. En dat hoort... Er moeten weer jonge werkers komen. Hè, want in Amsterdam dan komen wel eens jongens voorbij die ik al jaren ken. Wat doe je, jongen? Ja, de gemeente geeft geen geld meer. Maar dat komt allemaal door Den Haag. Den Haag stopt met geld. Er moet geld komen in Amsterdam, in die grote steden. Er moet wat gedaan worden aan die jongeren. En die ouders. Want als zo'n kind wat doet, een bekeuring geven. Want iemand in een portemonnee raken, dat is het ergste. Want als bij ons de kermis dichtgegooid wordt... Dat we tot 10, 12 uur open mogen en we moeten om 7 uur dicht. Dat kost ons als ondernemers een heleboel geld. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten, want dit is een grote maatschappelijke kwestie. Die zie jij terug op de kermis, ja. Die zien we natuurlijk overal terug. Ik weet niet of het daar vandaag over ging met Wopke Hoekstra. Waarom noem ik hem? Jij liep met hem mee, Martine Wolzak, parlementair verslaggever van het Financiële Dagblad. Hij was in Den Bosch. Hij heeft ook mooi weer gehad. Maar hij kan flyeren wat hij wil, maar de peilingen die zijn niet best, hè? Nee, de peilingen zijn niet best. Ja. Vandaag nieuwe peiling. Er zit altijd wel wat verschillen tussen de verschillende bureaus. Maar die kwam uit op 3 zetels in de Eerste Kamer. Nou, ter illustratie, het zijn er nu 9. Dus dat is voor het CDA niet best. Toch, de zon scheen. En de stemming zat er op de markt in Den Bosch verder best goed in. Waar gaat het dan over op straat? Neem ons eens even mee, wat je hebt meegemaakt vandaag. Het is toch heel veel gewoon gezellige praatjes. En er wordt dit vertelde Bob Koekstra ook. Heel veel mensen vragen gewoon, heb je wel goed geslapen? Hij zag er een beetje moe uit. Dus mensen hebben gewoon hele persoonlijke, bezorgde reacties. Heel veel mensen die zeggen, ik weet al wat ik ga stemmen. Ja, dan komt er niet heel veel gesprek meer op gang. Maar er is bijvoorbeeld ook een heel lang gesprek met een mevrouw die van een nabestaande pensioentje moet rondkomen. Daar heel veel moeite mee heeft. Die uiteindelijk zich toch de Wopke liet overtuigen. Een islamitische mevrouw met een marktkraam. Die eerst heel kritisch was op het CDA. Maar uiteindelijk zei, oké, maar ze zijn wel christelijk. Ze geloven in ieder geval. Dus misschien stem ik dan toch maar op het CDA. Maar niet... Het zijn natuurlijk maar een handvol mensen uiteindelijk op zo'n dag. Dat gaat het verschil niet maken. Maar als je zegt mensen die zeggen dat ze niet gaan stemmen, bedoel je niet op het CDA of überhaupt niet? En waarom dan? In Den Bosch viel mij op dat de meeste mensen wel van plan waren om te gaan stemmen. Ik heb in ieder geval dat ze dat zeiden. Ja, ik kan het niet controleren. Nee. Omdat je vraagt je af, is het dan om... Uit protest dat ze weigeren te stemmen. Die mensen die nee, de mensen afgehaakt die worden. Daar, die daar dus die zeiden wel, ik ga wel stemmen, okay. Maar niet op het CDA. Maar die 3 zetels hè, die dan nu de peilingen weergeven voor het CDA. Jouw partij, Michael Teuns, de partij waar jij in gelooft. En dus steeds minder mensen in geloven. Ja, in Limburg. Dat doet pijn. In Limburg heb ik dat beeld eigenlijk helemaal niet. In Limburg staan we er altijd nog goed voor. Zijn we nog steeds de grootste partij. Overigens, 4 jaar geleden werden we daar ook niet gepeild als de grootste partij, gebeurde het uiteindelijk toch. Dus voor mij is er maar 1 peiling. Dat is iets met het CDA. Dat de peilingen vaak tegenvallen. En dan voilà, is er echt gestemd. En dan is er een soort van herrijzenis zichtbaar van het CDA. Ja, en ik weet ook wel hoe dat komt. Want als je nu mensen peilt en je vraagt ze, dan hebben ze toch de landelijke politiek in hun hoofd. Maar als mensen woensdag in het stemhokje staan, dan hebben ze toch. Wij hebben 2 lijsten met 50 kandidaten. Mensen die in de haarvaten van de samenleving zitten. En dan stemmen ze misschien niet per se op de club van het CDA, maar dan stemmen ze wel op Rudy of dan stemmen ze op Tessa. Ja, of op Michael. Het is zo leuk dat jij nu opgaat voor een zetel in de Provinciale Staten. Ja. Maar je bent ook raadslid in Beek. Klopt. Ik vond zo'n ontzettend mooi campagnefilmpje van jou. Wil ik even naar luisteren. Komt-ie. Ik ben Michael Teuns en ik ben 23 jaar. Ik ben een echt gezelschapsmens. Ik ben daarom ook altijd actief geweest in het verenigingsleven. Of dat nu bij Cesar was of bij de carnavalsvereniging. Wat mij zo aanspreekt in Beek, is dat Beek een actieve gemeenschap is, waar nog zoveel te doen is. De optochthal vind ik toch een groot voorbeeld van. Want dankzij de mix van jong en oud in die hal, houdt er voor de vaste loven het levend hier in Beek. Maar dat betekent wel dat jongeren op termijn ook moeten kunnen blijven wonen in Beek. Hij kan wel goed Limburgs. Heb je begrepen, Sina? Nee, ik zei al voor de uitzending. Tegen wie? Ik versta echt een deel, versta ik gewoon niet. Jij wel, hè? Nee, ik moet echt mijn best doen. Ik bedoel, ik versta het misschien wel, maar ik moet gewoon mijn best doen. Nee, ik kijk naar het publiek en daar. We hebben het publiek hartstikke leuk. Niet, hè? Nee. Jawel. Zing je wel. Ja? Handjes de lucht in, jawel. Mensen hebben Michael wel begrepen. In Limburg verstaan ze het als het belangrijkste. Ja. Dat gaat onder andere ook over wonen. Hè? Jij houdt van jouw omgeving, van Beek in dit geval. Ja. Het is niet Beek, maar Bijk. Bijk, zeggen ze. Ja, mooi, prachtig. Ja. En daar wil je graag blijven wonen, maar ook absoluut. Dat is dan spannend. Kan het wel voor mensen zoals ik? Je bent nog jong. Ja. En daar gaan ook de provincies over. Ja. Maar wat zo opvallend is, ja, de provincies gaan erover, maar tegelijkertijd zeggen ze in Den Haag, wij moeten meer regie gaan voeren als het gaat over wonen. Hé, dat is een spanningsveld, hè? Ja, dat hoor ik ook. Maar uiteindelijk denk ik, ja, volgens mij worden die woningen worden niet gebouwd door mensen uit Den Haag, maar wordt dat vooral in de gemeentes wordt dat gedaan. En provincies hebben daar wel een hele belangrijke stem in. En het is wel leuk dat jullie dat filmpje van 5 jaar geleden hadden. Ja, van ook. Een groot thema. Toen had ik zelf nog geen woning kunnen vinden. Maar in het verleden was er dus in Limburg was er een beleid, wat nog heel erg vanuit de krimp gedachte was. En als je een woning wilde bouwen, dan moest je ook een woning slopen of je moest €25.000 in een sloopfonds stoppen. En we hebben, ja, ik heb destijds een motie ingediend in de gemeenteraad van Beek. Ik heb alle andere collega's in Zuid-Limburg ook toen aangesproken om dat te doen. En uiteindelijk hebben we die sloopregeling hebben we gesloopt. En ja, dat is uiteindelijk heel erg mooi als je zoiets voor elkaar kan krijgen. Waardoor je nu dus veel makkelijker een woning kan bouwen in Limburg, zodat we van die krimpgedachte afkomen. Dat is, ja, van die krimpgedachte afkomen of ook daadwerkelijk van die krimp afkomen? Want we horen ook wel eens, nou niet meer trouwens, maar die spotjes over Zuid-Limburg, hè? Ja. Dat het daar lekker wonen is, om die mensen maar te trekken naar die regio. Ja. Is het nog steeds een krimpregio? Nou, het is een krimpgedachte echt, want het is geen krimpregio. Nee. Het groeit gewoon, en we moeten ook af van die gedachte dat er überhaupt krimpregio's in Nederland zijn. Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld, Oost-Groningen. Ja, we moeten toch van die gedachte af, want er zijn nog steeds heel erg veel mensen die daar wel willen blijven wonen, die wel behoefte daar hebben aan voorzieningen. En als we alleen maar denken, van, ja, we moeten vooral investeren op de plekken waar het goed gaat, ja, dan wordt het daar alleen maar minder en minder. En dan blijven er dus inderdaad geen mensen wonen. En dan dwing je mensen om er weg te gaan. Ja, is een van de allerbelangrijkste thema's, hè, in deze verkiezingen, tijdens deze verkiezingen. Martine, ja, merk je ook op de campagne, denk ik? Wonen is superbelangrijk. En dat merk je ook gewoon aan mensen zelf. En stikstof is natuurlijk wel, nou ja, de splijtstof van deze campagne. Ja. Heeft Wopke daar vandaag nog iets over gezegd? Over 2030, daar heeft een jaartal, hoor. Nee. Over gezegd. Nee. Caroline van der Plas, ben je ook mee opgetrokken deze week? Er is een collega van mij is met haar op pad geweest. Oké, gaan koken in een. Op een MBO? Op een MBO in Amersfoort. Ja. Koken met Caroline. Ja. Zij doet het dan heel goed, hè? Als je de magie van der Plas is in woorden moet vatten, wat zeg je dan? Ik denk dat ze heeft een hele heldere, of tenminste, ze komt heel helder en heel kernachtig in haar boodschap over. Dus mensen denken te weten wat ze aan haar hebben. Of dat uiteindelijk ook dat gaat zijn. Ze zou zomaar de grootste kunnen worden. Hè? Ja, ze ziet er ook niet uit als een gladde politicus, in ieder geval. Nee, en ze praat heel gewoon. Ze is heel herkenbaar. Daar hebben ze natuurlijk in het begin ook heel bewust mee gespeeld vanuit BBB. Die met de trekker naar Den Haag komen, toen dat nog mocht. Op het Binnenhof gaan staan op de eerste dag in de Tweede Kamer. Dat was natuurlijk een hele goede manier om je als soort luisende pels neer te zetten. Ja. Maar ja, ze zijn nu het stadium luisende pels voorbij. Zeker. Overigens, wij noemen nou Caroline van der Plas is ook niet verkiesbaar. Hè? Ik bedoel, ze is de grote lijstenduwer. Hè? Ze duwt alle lijsten. En ze trekt die lijsten met kracht vooruit. Want de peilingen laten een heel gunstig beeld voor haar zien. Maar ook daar zie je weer de dominantie van Den Haag. Waar juist waar zij zich tegen afkeert. En ook wel, dat is wel echt de missie waarmee zij op pad zijn. Zorg dat we een groot blok in de Eerste Kamer kunnen vormen. En daar dingen kunnen gaan afdwingen. Of in dit geval ook blokkeren. De stikstofwet 2030. De pensioenwet. Klimaatwet, dat zijn dingen waar ze heel graag voor willen gaan liggen. Dat is wel waar mensen. Dat is wel een vraag die leeft bij mensen. Zij is natuurlijk Caroline van der Plas, natuurlijk media geniek. En jullie zeggen, iedereen, dat hoor je van iedereen. Ze praat zo goed, ze draait er niet omheen en noem maar op. Maar de belangrijke vraag is het genoeg? Gaan we straks ook echt wat zien? Kunnen ze waarmaken wat ze beloven? Wat denk jij? Nou, zit die populariteit heel erg in dat beeld? Ik ben het helemaal met jou eens. Dat is de belangrijke vraag. En we hebben natuurlijk een aantal partijen zien opkomen de afgelopen jaren. Die nou heel snel weer implodeerden. Of partijen die wel wat stabieler zijn. Nou, PVV is natuurlijk heel stabiel eigenlijk. Ja, 21 doet toch ook nog wel mee. Ja. Maar heel weinig weten af te dwingen uiteindelijk. Die vraag is natuurlijk een interessante vraag. Weten ze waar te maken dat wat ze propageren? Van de andere kant, dat moet je natuurlijk vragen bij alle partijen. Ook gevestigde partijen. Weet bijvoorbeeld de VVD en het CDA, Frans Stuy, waar te maken waar ze zeggen voor te strijden? Nou, heb jij wel eens iemand wat waar zien maken in Den Haag? Nou, je bent heel negatief. Nou, de sfeer zit er lekker in, hoor. Kom op, Frans. Ja, kom op. Nee, maar die, hoe heet die, Wopke? Die wil de bruine cafés redden. Nou, ik heb heel veel kennissen. De meesten gaan allemaal failliet. Door de stroom, doordat de banken de rekeningcouranten nu wegdraaien. Bruine cafés verdwijnen sowieso. Ja. Nee, maar we hebben het over ook ondernemers, ook gewone cafeetjes. Okay. Dus de rekeningcourant wordt ook weggehaald bij de banken. En dat is meestal 50.000, 100.000 euro. En die mensen hebben dat jarenlang van geleefd. Maar ben jij nou ook zo cynisch geworden dat je zegt, ach, die provinciale statenverkiezingen, ze zien mij niet in ieder geval in dat stemhokje straks? Ja, ik stem wel, maar ik ga niet zeggen op wie. Oké. Okay. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat houden we lekker voor ons. De tussenstand bij FC Emmen Excelsior houden we niet voor ons. Jan-Vincent van Zuiden, zeg het maar. Emmen heeft gescoord. Olle Romani, de topscorer van FC Emmen, maakt zijn zesde doelpunt van het seizoen op aangeven van Mark Diemers uit de vrije trap. Het is een hele slechte wedstrijd, deze degradatiewedstrijd. Maar Emmen neemt wel een hele belangrijke 1-0 voorsprong dus door het doelpunt van Olle Romani. Martine Bolzak van het FD, parlementair journalist. Ja, morgen kijk jij dan ook uit, nu al, naar dat debat tussen Rutte en Schippers, die je gesproken hebt ook. En Atje Kuiken en Jesse Klaver, linksom of rechtsom? Nee, daar kijk ik niet heel erg naar uit. Nee, ik verwacht daar niet heel veel nieuwe inzichten op te doen. Was je daar ook kritisch op? Ja. Dat was je vraag. Nee, ja, zeker, ja. Ja, ik vind dat frame, dat weer dat trucje van de tweestrijd proberen los te laten in zo'n campagne. Ja, ik ben daar inderdaad wel kritisch op. Ben je dan kritisch op de VVD die met die frame is gekomen? Of op de NPO die, wordt gezegd, meegaat in die frame? Door dit debat op deze manier te organiseren? Ik vind de manier waarop het debat georganiseerd wordt en ook wel heel, nou ja, hè, dat je een debat organiseert tussen VVD, GroenLinks, PvdA, ja, tuurlijk, dat mag. We hebben elke avond aan tafel zitten, andere combinaties. Maar dit wordt ook echt gepresenteerd als linksom of rechtsom. Ik merk bij jou natuurlijk, natuurlijk, ja, logisch, van de CDA, die vinden dit niet fijn. Je had er zelf gezeten. Maar Ik vind het überhaupt verschrikkelijk. En dat vind ik ook voor al mijn provinciale collega's die niet van het CDA zijn. Weet je, het is gewoon. Ik vind het niet goed dat de NPO dat zo faciliteert op die manier om te doen. En maar de NPO ook doet heel veel. Hè? En daar ben ik wel eens met Jeroen Pauw. Die zegt, ja, weet je, er worden allerlei debatten georganiseerd. En wij hebben hiervoor gekozen, omdat we anders, nou ja, hij geeft onder andere tijd als argument. Nou ja, goed, ik werk zelf bij televisie en talkshows. In ieder geval krijgen we tijd iedereen is een argument. En iedereen krijgen we natuurlijk het ziet. Ja, maar daar zit elke avond zitten er andere mensen aan tafel. Het is ook een beetje door de titel die zit meegegeven. Ja, maar toch, linksom of rechtsom. Woensdag toch nog, Frans Stuy, die heeft er niet zoveel zin in. Maar voor jou nog wel een speciale dag, Martine, als parlementair verslaggever. Nou, woensdag niet, donderdag. Donderdag is voor ons eigenlijk de spannende dag. Ja, ja. Want dan ga je bij alle politieke partijen de scherven opruimen of taart eten. Nou. Dus nee, dat vind ik een veel leukere dag. Ja, ik hoop dat je veel taart mag eten. Ik wens het je toe. Bedankt voor je komst en heel graag tot de volgende keer. En de andere gasten blijven lekker zitten hier aan tafel van WNL in de kantine. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Dit is Gelderman. Waarom de provincie zo trots is op de boer. Gelderman heeft een wedebedrijf van 11 hectare. Hij houdt 20 melkkoeien. De principiële geweldloosheid van Extinction Rebellion. Het oproepen om mee te doen aan een vreedzaam protest, dat mag gewoon. En man was born to dream, to do great things. Atomic Heart, een omstreden Russische game. Flying machine. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Wat een heerlijk boek. Dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Ga nu naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. 15 maart. Kies Partij voor de Dieren. Tja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine live vanuit Rotterdam. We gaan het hebben over het kermisseizoen dat is begonnen. En helaas is dat begonnen met detectiepoortjes. Frans Stuy is kermisbaas. En we gaan het er uitgebreid over hebben. Wat is er mis met deze maatschappij dat die poortjes nodig zijn? Wat is er mis met onze maatschappij? Dat is een vraag die ook hij gaat beantwoorden. Michael Teuns, maar er is ook heel veel moois aan onze maatschappij en onze samenleving. Gaan we het ook uitvoerig over hebben. Hij is lijsttrekker van het CDA in Limburg. Marcel Verrek is er natuurlijk met zijn column die hij uitspreekt over wat hem opviel deze week en wat ons allemaal opviel. Het is gescoord bij de wedstrijd FC Emmen tegen Excelsior. Jan-Vincent van Zuiden. Het is kermis in Emmen. Het wordt 2-0. Het tweede doelpunt van Olen Romani, zijn zevende van dit seizoen. Het is eerst een kans voor Zivkovic, die schiet. Maar daar heeft Stijn van Gassel nog een antwoord op de keeper van Excelsior. Maar in de rebound staat Romani op de goede plek. En hij maakt er in de 72e minuut 2-0 van voor Emmen tegen Excelsior. Nu het NOS nieuws van 6 uur, gelezen door Michel Koenen. In Den Haag zet de politie het waterkanon in tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden ondanks een verbod sinds begin van de middag de snelweg A12. De demonstranten die waren daar de hele middag. En verslaggever Vincent van Rijn was erbij. De actie begint rond 12 uur 's middags. Honderden demonstranten lopen naar de ingang van de A12-tunnelbak naast de Tweede Kamer. Maar ze worden tegengehouden door de politie. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Demonstreren op deze locatie is niet toegestaan. U kunt de mobiele eenheid staat in linie opgesteld met wapenstokken. En ook staan er twee waterkanonnen. Daarop besluit Extinction dan maar het eerste stukje van de snelweg te bezetten. Vertelt woordvoerder Rozemarijn van het Einde. Ja, wij wilden tussen het ministerie van EZK en de Tweede Kamer demonstreren. Maar de politie laat ons dat niet toe. Dus nu staan we een eindje daarvan af. Hoeveel mensen schat u in dat er op dit moment zijn? Er hadden zich 2700 mensen aangemeld om de weg te blokkeren. En ruim zo'n 2000 voor de support demo. Dus ja, ongeveer 5000. Is de bedoeling weer net zo lang te blijven zitten totdat de politie jullie komt wegslepen? De bedoeling is zo lang te blijven zitten tot de overheid heeft aangekondigd dat ze stoppen met fossiele subsidies, zoals ze al lang hebben beloofd, al 7 jaar geleden. En helaas zal de politie ons waarschijnlijk voor die tijd verwijderen, maar als ze dat niet doen, dan zullen we hier blijven. Hier zit een meneer op de grond met een bordje. Stop de uitstoot van loze beloften, staat erop. Met een bordje bedoel ik dat we eigenlijk doorgaan zoals ze gewend zijn. En dat betekent dat we de aarde en de natuur onherstelbaar vernielen. Dus we zullen dingen anders moeten doen. Op een gegeven moment komt de politie en dan? Ik wil hier zo lang mogelijk blijven en we zien wel wat er gaat gebeuren. Rond 5 uur vindt de Haagse politie het genoeg geweest en worden demonstranten gevorderd om weg te gaan. Doet u dat niet, treedt de ME op en zal de waterwerper ingezet worden en zal er water tegen gebruikt worden. Daarna volgen de eerste arrestaties en met het weghalen van de demonstranten is de politie nog wel even bezig. Verslag van Vincent Verrein daar uit Den Haag. Hoeveel betogers er al zijn opgepakt, dat is nog niet bekend. Er zitten ook nog heel veel mensen, sommigen rillend van het water, op het asfalt. En iets verderop in Den Haag demonstreerden vele duizenden mensen in het Zuiderpark tegen de regering en het stikstofbeleid. De actie werd georganiseerd door Samen voor Nederland en Farmers Defence Force. En voorman Mark van den Oever opende de manifestatie. Goeiedag, we hebben hier een opvolk. Dan kan Rutte toch maar weer eens mooi in zijn reet steken. We staan hier voor een omslag in onze geschiedenis. De fundamentele keuze voor vrijheid en democratie of voor communisme. Klaver zei het al, hij wil privébezit zelfs afschaffen. Waar hebben we dat eerder gehoord? Juist bij Lenin en recentelijk bij Kim Jong-un. Dus denk goed na de komende week waar je je kruisje zet. Leve dead as slaaf. Leve dead. Ik spreek niet zo goed Friese, meneer, maar het staat, volgens mij staat het er in het Fries op. Leve dead as slaaf. liever dood dan een slaaf zijn. Voelt u zich een slaaf? Nou, daar we er niet om denken, dan ben we slaaf hier. En dat zijn we al. En u blijft hier staan? Ja, blijf hier staan. We zijn er. Missie volbracht. Dit democratisch verzet tegen de tirannie van Rutte en Kaag is keihard nodig. We pikken het niet langer. We hebben er genoeg van. Ons land wordt afgebroken. En het is toch onvergeeflijk dat onze ouderen in de zorgcentra 100 gram vlees en 150 gram groente per dag krijgen, omdat ze daar moeten bezuinigen. Terwijl asielzoekers in luxe cruiseschepen zich iedere dag vol vreten met warme maaltijden en appeltaarten. Wat vinden we daarvan? Dat was Geert Wilders en ook Thierry Baudet was hier. Forum voor Democratie is rijkelijk vertegenwoordigd. De partij deelde hamburgers uit aan de vele demonstranten in het Zuiderpark. En ja, dan mochten twee trekkers. Dat was afgesproken met de organisatie. Maar er kwamen ook vrachtwagens, er werd een hek geforceerd. En hier een andere landbouwmachine die door de politie, hij staat hier toch al wel een paar uur, nu uiteindelijk door de politie wordt weggereden. En dat roept de nodige reacties op. Ik zou het niet kunnen. Nou, laat lekker staan dat ding. Want ja, het mag zogenaamd niet op het grasveld. Maar als je kijkt, die busjes die naar achter hier vandaan komen, die rijden wel op het grasveld. U vindt het niet eerlijk? Nee. Weet je wat, dan wordt het weer in een potje gegooid. De boeren zijn weer schuldig. Zo zijn het de grasvelden verzieken. De demonstratie in Den Haag daar is inmiddels afgelopen. Een verslag was dat van Mark Robin Visser. De Italiaanse kustwacht heeft 1200 migranten van overvolle boten op de Middellandse Zee gehaald. Ze zijn overgebracht naar Crotone in het zuiden. De migranten, de meeste uit Afghanistan, kwamen in de problemen door het slechte weer. Het oosten van de Oekraïnse stad Bakhmut is voor het grootste deel in handen van de Russische Wagnergroep. Dat bevestigen de Britse inlichtingendiensten. Er wordt al maanden hard gevochten om de stad in de Donbass. En op de Britse radio wordt vandaag geen verslag gedaan van de voetbalwedstrijden in de Premier League. Veel BBC-presentatoren, commentatoren en analisten die weigeren te werken vanwege de schorsing van Gary Lineker. Die mag van de BBC voorlopig Match of the Day niet presenteren, omdat hij over het Britse asielbeleid heeft getwitterd. Het NOS-journaal. Wielrenster Lorena Wiebes die heeft voor de derde keer op rij de Ronde van Drenthe gewonnen. De sprinter van SD Works was met overmacht de beste in de sprint en kwam op meerdere fietslengtes van de rest binnen. Ja, ik voelde me weer goed vandaag en ja, als team stonden we er ook weer. Ja, goed gebracht in de sprint en dan staat er geen maat op jou, hè? Nee, ik twijfel nog even of ik op links of rechts moest gaan. Maar toen vond ik rechts het grootste gat, dus ja, dat ging goed. De Nederlandse honkballers die hebben hun derde groepswedstrijd van de World Baseball Classic met 9-5 verloren van Taiwan. En door die nederlaag is het belang van de wedstrijd van morgen tegen Italië enorm. Bij winst speelt het Koninkrijksteam volgende week in de kwartfinales in Tokio. En een nederlaag betekent hoogstwaarschijnlijk uitschakeling. Bijna 6:08. Het weer nog in het noorden van het land wat buien. Vanavond en vannacht bewolkt met in het binnenland lichte vorst. Morgen begint met regen. In het oosten kans op natte sneeuw. Daar is het iets kouder. De rest van de dag is het grijs, maar droog. Het wordt 7 tot 11 graden. De dagen daarna worden wisselvallig. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Vredelievend verzet is 2 keer succesvoller dan gewelddadige conflicten. Bewegingen die minstens 3,5% van de bevolking mobiliseerden, hebben altijd verandering gebracht. Het boek Vredelievend verzet van Harvard-professor Erica Chenoweth ligt nu in de winkel als inspiratie voor iedereen met vreedzame idealen. Hallo allemaal, het is weekend en dus is er geen avondshow met Arjen Lubach. Ah. Maar niet getreurd, we hebben wel het beste van deze week voor jou verzameld. Stream nu op NPO Start. Yay! Word nu donateur van de Nicolaas G. Pierson Foundation en je krijgt Vredelievend Verzet van Erica Chenoweth gratis als welkomstcadeau. ngpf.nl. Op 15 maart zijn de volgende verkiezingen.

Maar ze hebben dus een aantal keer gezegd dat het de laatste kans is. Dus dat laatste kans is een relatief begrip. Ja, enigszins wel. Nu moet ik zeggen, er zitten verschillende groepjes demonstranten. Ik stel er heel snel 4. En één groep daarvan die is omsingeld door agenten van de mobiele eenheid. Die worden iets steviger in de gaten gehouden dan de andere clubjes. Daar wordt vrij vreedzaam af en toe iemand uitgehaald en naar de rand van het Malieveld gebracht, waar ook een paar honderd sympathisanten van Extinction Rebellion nog staan. Die zijn ook gevorderd om te vertrekken, maar die staan er ook nog. Nou, je ziet naarmate de dag verstrijkt bij demonstraties wel eens dat de sfeer wat grimmiger kan worden. Voel jij daar iets van of denk je nou, die mensen gaan straks allemaal gewoon gehoorzamen naar huis? Nou kijk, Extinction Rebellion, dat is geen gewelddadige club. Nee. Sterker nog, die zijn erg vredelievend. Maar soms komen er dan nog andere mensen bij die niet echt bij die club horen. Dat zie je wel vaker met demo's, hè? Die zie ik hier niet. Het zijn echt allemaal klimaatdemonstranten hier. Ze zitten vreedzaam op het asfalt. Ze zingen liedjes, dat hoor je misschien. Ze zijn weer begonnen. Dat is ook om klinkt als een voetbalwedstrijd. Nou, dit is iets gemoedelijker nog. En dan zitten de supporters meestal niet op het asfalt van de snelweg. Toch nog één keer, Frank. Want dit is iets wat jij natuurlijk vandaag gevolgd hebt. Maar misschien komt er nog wel een staartje aan deze demonstratie. Want je zei het al, ja. Ze mochten daar niet komen op die A12. Ze kwamen er toch. Ja, burgemeester Van Zanen die had gezegd de A12 mag niet geblokkeerd worden. Dat is gevaarlijk voor automobilisten, het is gevaarlijk voor demonstranten, gevaarlijk ook voor de politie, dus dat mag niet. Nou, dat heeft hij bij eerdere blokkades van Extinction Rebellion ook gezegd, toen kwamen ze ook. De burgemeester zal er ongetwijfeld wel weer vragen over krijgen in de gemeenteraad. Of het voor de demonstranten nu nog extra gevolgen heeft, dat denk ik eigenlijk niet. Want ja, ze hebben geblokkeerd en vorm van protest die kennen we van Extinction Rebellion natuurlijk. En het is er weer gelukt vandaag. Dankjewel in ieder geval voor je bijdrage aan deze WNL in de kantine. En een fijne terugweg naar huis. Dat is voor jou een hele kleine terugweg. Iemand die hem goed kent, Frank van Deutenkom, ja, is onze eigen Marcel Verrek. Ik ben bij hem thuis geweest. Zeker wel. Hij woont er niet zo ver vandaan. Zullen we eens beginnen met en allemaal naar jou luisteren. Want dit is jouw moment, jouw glorieuze moment. De week van Marcel Verrek. Ja, alleen jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Nou ja, we hebben hier vanavond toch een primeurtje. Want we zitten hier met een Caroline van der Plas vrije tafel. En dat is deze dagen bij talkshows hoogst ongebruikelijk. Caroline is alom, behalve dan hier en vanmiddag in Den Haag, vanwege het treurige feit dat haar veiligheid bij die demonstratie in het geding zou zijn. Maar het is wel een afwezigheid die haar totale aanwezigheid benadrukt. Want wie er ook allemaal in dit land het werk neerlegt, Caroline staakt nooit. Ik denk dat daarom ook veel CDA-kiezers gaan overstappen op de BBB. Want Caroline is hun nieuwe god, aangezien haar alomtegenwoordigheid die van het opperwezen minstens evenaart. Het fijne aan Caroline als nieuwe god is ook dat ze zo menselijk is en op het eerste gezicht niet al te streng voor de hardwerkende sterveling, zoals de oud-testamentische god die zonder scrupules met plagen liep te strooien. Dat zien we Caroline nog niet doen. Maar goed, misschien ontpoppen die 10 nieuwe BBB-senatoren zich straks als 10 plagen. Caroline oogt dan misschien als een gewoon leuk mens. Zij heeft wel degelijk bijbelse kwaliteiten. Ook zij grosseert in prachtige verhalen waarvan het waarheidsgehalte niet altijd helemaal te peilen is, maar die je toch graag gelooft. En ze heeft behalve goddelijke gaven ook messiaanse trekjes. Denken wij aan het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging. Oftewel, wat kan er allemaal met 5 broden en 2 vissen? Caroline pakt het groter aan. Zij kwam ooit met 1 trekker naar Den Haag. En we hebben het afgelopen jaar in de residentie de resultaten van de wonderbaarlijke tractorvermenigvuldiging kunnen zien. Vandaag mochten er daarom in Den Haag maar 2 trekkers aanwezig zijn. Altijd nog aanzienlijk minder dan op de redactie van Studio Sport. Want daar blijkt men al jaren veel interesse te hebben in sportactiviteiten die wij dan weer niet in beeld hebben gekregen. Jack van Gelder in bad, ja, dan kijk je toch liever naar een uitgedroogde, zichzelf bevuilende marathonloopster Jack van Gelder in bad, die dan vieze voorstellen doet dat hij ooit Wesley Snijder op schoot nam, komt nu in een heel ander daglicht te staan. Als alle geruchten waar zijn, dan ziet Studiosport er binnenkort net zo anders uit als de Eerste Kamer na komende woensdag. Het zou me trouwens niets verbazen als Caroline van der Plas straks de plek van Tom E. inneemt en Studiosport gaat presenteren. Dat zou ze fantastisch doen, met een hooivork onder de desk voor wie het in zijn bolle sportkop houdt haar grensoverschrijdend te benaderen. Jullie horen aan mij, ook ik ben onder de indruk van Caroline. Ik vind het ook leuk dat ze uit Deventer komt, want die stad ken ik heel goed. Ik hou van Deventer. Ik heb er 7 boeken over geschreven. Ik moet er wel even bij vertellen dat er in die boeken nogal wat lijken zijn gevallen. Dat is nou eenmaal eigen aan deze moordstad. Ook Caroline zal woensdag een spoor van slachtoffers achterlaten. Wopke van het CDA lijkt de moed nu al te hebben opgegeven. Wij zien 2 meter wanhoop in de media. Hem rest niets dan bidden. Wopke is blij als hij na de verkiezingen weer naar het buitenland mag om uit te huilen in de armpjes van de dappere smurf Zelensky, die innig zijn neus in de navel van Wopke zal steken. Niet in de NAVO, dan toch in de navel. Als Wopke verstandig is, gooit hij het op een akkoordje met Caroline en neemt hij haar de volgende keer mee naar het oosten, haar favoriete windstreek. Waarschijnlijk durft zij nog wel wat verder dan Kiev te gaan. Je hoort het haar zeggen. Zeg, luister eens even, Poetin. Gaan we even normaal doen? En Poetin zal eerbiedig luisteren, want als Caroline aan een tafel zit, ook al beslaat die tafel 3 tijdzones, dan wordt er naar haar geluisterd. Het fenomeen Caroline gaat het allemaal regelen. Zo gaan haar gelovigen woensdag naar de stembus. En ook dat is uiteindelijk weer allemaal de schuld van Mark Rutte. Want wat riep hij toen hij het even niet meer wist? Weet je dat nog, Wieger? Precies. Caroline! Het is nog geen Caroline, maar we weten allemaal hoe Rutte Engels spreekt. Kortom, ik ga straks naar mijn thuisstad Den Haag, als die er nog ligt. In geval van wel, zal het er nog boerendruk zijn, want boeren raken meestal gedesoriënteerd in de grote stad. Als ze in Amsterdam naar de landbouwrij gingen, dat weet Frans ook, dan raakten ze ook heel vaak vertaald. En jij weet precies waar ze dan terechtkwamen. Op de Wallen. En nu is Caroline er niet bij om ze de weg te wijzen. Druk dus, ook met die klimaatactivisten. Die blijven namelijk altijd plakken. En ben ik veilig thuis, dan ga ik lekker naar Wie is de Mol kijken. Is het Ranomi, Jurre of Daniel? Ik heb het angstig vermoeden dat die mol uiteindelijk op een of andere manier toch Caroline van der Plas blijkt te zijn. In de kantine. FC Emmen tegen Excelsior nadert het eindsignaal. Jan Vincent van Zuiden. Ja, we zitten in de blessuretijd en Emmen leidt nog altijd met 2 goals. Door die 2 doelpunten van Ole Romani, die zojuist is uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ook deze hoekschop van Excelsior levert niks meer op. Er komt een einde aan de reeks van Emmen dat al 6 duels op rij niet wist te winnen. Zij gaan nu wel weer een keer winnen en ten koste van Excelsior betekent dat Emmen naar de 15e plek op de ranglijst gaan. Ze gaan over Excelsior heen en dat is toch mooi voor de ploeg van Dick Lukien. Ja, en het wordt alsmaar donkerder voor Marinus Dijkhuizen en de zijne, de trainer van Excelsior. Zij hebben nu in totaal al 8 keer op rij niet gewonnen. Ja, en dan volgende week opnieuw een degradatiekraker voor hen tegen Cambuur. Kijken of het dan beter gaat, want vanavond gaan ze met niks naar huis. Want Emmen leidt diep in blessuretijd met 2-0 tegen Excelsior. Frans Tuij, we hadden het net over 20.000 plus demonstranten in Den Haag. Jullie hebben net een foto zien op jouw telefoon. Helemaal vol. Ook 20.000 man, hè? Als ik moet uitrekenen van voren naar achteren, ja. Dus ruimte zat, dus 20.000 man kunnen er lopen. Daar hebben we het over de kermis, ja. Voor alle duidelijkheid. En het is rustig. Nou ja. En de jongetjes gedragen daar eigen. Prima. Ja, want daar hadden we het natuurlijk zojuist over. Ja. Over die stomme detectiepoortjes die dan nodig zouden zijn. Die hebben ze dus allemaal gepasseerd en het is rustig. Is het nou ook zo dat jij hier toch met een zekere onrust zit? Want natuurlijk had je daar willen zijn. Maar ja, dus als je een uitnodiging krijgt van WNL in de kantine, die sla je nooit over. Dus kom je hier. Ja. Maar toch met enige onrust dat je hier zit? Nou, het is mijn babytje. Ja. En ik vind het leuk om te kijken dat die mensen allemaal in die zweefmolen zitten. Ja. En in die achtbaan. Ik geniet daar ook van. Wat is je eigen favoriete attractie? De achtbaan, hè? Ja, toch? Ja, natuurlijk. En de botsauto's. Maar ja, dat was even dit jaar niet. Nou, het leven, en zeker de afgelopen tijd natuurlijk, voor jou als ondernemer, moet ook een achtbaan zijn, hè? Zeker. Voor coronatijd. Dat bedoel ik. Ja. Toen hebben we ook met de politiek te maken gehad. Oh. Wie is dit? Hallo. Dat is gezellig. Ja, we worden... Hij was los. Ik denk dat het de sport was. Maar goed, we hadden het over die coronatijd. En je hebt veel met de politiek toen te maken gehad, zeg je. Met wat mag nog wel en vooral ook wat mag dan niet meer. Net hoorden we aan tafel, beetje cynisch toch wel. Een gebrek aan vertrouwen ook van jouw kant in die politiek. Is dat destijds ontstaan of was het er al? Nou, er werden vaak dingen beloofd en niet nagekomen. We hebben natuurlijk best wel grote jongens op de kermis... bedrijf, maar je hebt ook kleintjes. En die kleintjes hadden het heel moeilijk. En die hebben in principe niks gehad. Want al het seizoen viel buiten om de TVL. Dus elke keer hadden ze het mis. Ja, en TVL was een steunoperatie. Ja. En toen hebben wij bij Mona Keizer gezeten. Hou op, alsjeblieft, met die Mona. Oh. Maar in ieder geval, toen werd er wat beloofd. En dat is ook allemaal niet nagekomen. Maar... Hoe bedoelt u dat? Hou op met? Nou, ik bedoel... Mona? Er werd, op dat moment werd er gewoon niet alleen Mona, maar dat hele ministerie. We zouden toen 10 miljoen krijgen voor de kleine ondernemers van de kermis. Mm-hmm. En toen een paar weken later was dat niet waar. Maar de bonden zaten erbij en... Daar werd niets aan gedaan. En toen heb ik per ongeluk bij AT5 gezegd... fuck you, Mona. En toen had ik de hele wereld van op mijn dak. Maar dat maakt niet uit. Ik heb het gewoon gedaan. Ik hou van rechtvaardigheid. En zo ben ik ook opgevoed. En waar bestond die wereld uit dan, concreet? Wie viel daarover? Je bedoelt reacties van... Nou, zij kreeg natuurlijk ook een probleem in Volendam. Omdat Volendammers zijn gek op de kermis. Maar wij kwamen in de problemen. Hè? Want er zijn gewoon heel veel exploitanten die in de armoedegrens terechtgekomen zijn... doordat ze die 10,5 miljoen hadden ze toegezegd. Ja. Ja. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. Ja, zij is uiteindelijk ook met gewetensbezwaren gekomen, hè, vanwege corona. En dat... ze is niet meer kunnen vereenzelvigen met het kabinetsbeleid... als het gaat om coronarestricties. Misschien is die twijfel destijds al wel gezaaid. Of was die er al? Ja. Ja, misschien dat is politiek. Ja. Misschien is mens Mona niet zo, maar politiek is anders... Het lijkt wel of je altijd verandert als je naar Den Haag gaat. Zo moet je het zien. Ja, Michael Teuns, ben je... Want we horen hier inderdaad een ondernemer die het af en toe ook wel zat is. Die cynisch is geworden, ook al vanwege de politiek. Snap je dat ook? Want je bent zelf nog... Je staat aan het misschien wel veelbelovende begin van een politieke carrière ook. Ja, politiek is sowieso denk ik nooit een carrière, maar ik herken... Ja, mooi dat je dat zegt trouwens, ja. Ja, ik herken wel heel erg veel van wat u zegt. We waren deze week in Valkenburg, waar vorig jaar of een tijdje geleden de watersnoodsramp was. Okay. En waar toen ook de premier op bezoek kwam, waar de koning op bezoek kwam... en waar net als in coronatijd werd gezegd, hè, u wordt heel ruimhartig gecompenseerd en het komt allemaal goed. Ja, er zitten nu nog steeds mensen gewoon met miljoenen aan schade die gewoon niet vergoed is. En dan is Den Haag is letterlijk heel erg ver weg. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek dan ver weg. En... Ja, ik herken heel erg veel van die frustratie wat u schetst, ook van die ondernemers. En dan sta je gewoon machteloos als ondernemer. En die frustratie zorgt er niet voor dat je zegt, daar moet ik niks van hebben. Misschien buig je die frustratie wel om in ambitie? Ja, juist. Dus politiek is uiteindelijk een middel om veranderingen voor elkaar te kunnen krijgen. En daar strijd ik voor, absoluut. En zo zijn er nog heel veel dingen die je wil veranderen. En daarom ga je de politiek in. Ja, Frans Tuij, jij gaat misschien wel nooit de politiek in? Weet ik niet hoor. Nee. Volbloed ondernemer. Nee, maar volgens mij, als je altijd de waarheid zegt, heb je een probleem daar. Maar ja, je bent wel gewend aan de kermis, dus dat... Nee, maar ik bedoel, die mevrouw van der Plas, die vind ik ook wel leuk, weet je wel. Dan denk ik bij mij, nou, dat is een lekker aanpakketje. Maar die komt dadelijk ook in dat nestje terecht en dat wordt weer allemaal hetzelfde. Ja, dan kan ze het ook niet in de eentje doen, natuurlijk. Ja, toch? Ja, maar dat is denk ik wel de kern van wat u zegt. Dat is hetzelfde, want zij komt inderdaad in diezelfde wereld terecht. En wat natuurlijk aan de hand is dat er een soort... Ja, we leven in een soort systeemwereld waarin we het maakbaarheidsdenken hoogtij viert, zeg maar. Dat zie je op allerlei dossiers. Dat kan in coronatijd met mensen die van alles werd beloofd. Maar ook als je bijvoorbeeld... laat ik twee voorbeelden noemen wat je gewoon nu ziet in de provincie. In mijn eigen provincie. Als je kijkt naar het systeem wat we hebben opgetuigd in Nederland over politiecapaciteit. Dan volgens die systematiek die we hebben, heeft de regio Maastricht... In Zuid-Limburg heeft 88 agenten volgens mij te veel. Terwijl als je kijkt wat er feitelijk aan de hand is... Hè, afgelopen maandag was ik met de politie mee in Maastricht. Heel de regio Maastricht heeft ongeveer 200 agenten. Ter vergelijking, dat is ongeveer evenveel als het Amsterdamse bureau Burgwallen... wat dan een gedeelte van de Wallen en het Damrak en nog een paar straatjes eromheen heeft. En terwijl in Maastricht 40% van alle rechtshulpverzoeken die er zijn in Nederland, criminaliteit over de grens, hele zware criminaliteit, die zit daar. En volgens de systematiek heeft Maastricht gewoon agenten te veel. Dat klopt niet, dat voel je aan alle kanten. Dat is dat systeemdenken. Dat is net zo als je bijvoorbeeld kijkt hoe ons systeem in elkaar zit als het gaat om infrastructuur en openbaar vervoer. Dat doen we in Nederland met een hele ingewikkelde rekensystematiek, MKBA en de MIRT heet dat dan. En daar, daar wordt dan bijvoorbeeld niet in meegenomen dat als je grensoverschrijdende vervoersbewegingen hebt, dat je dan uiteindelijk dat je ook investeringen nodig hebt. En daarom komt altijd de tram in Utrecht komt er hoog uit. Maar als het dan gaat om de buslijn in de regio, die komt er slecht uit. Ja, dit is heel interessant wat je zegt. Want dit gaat ook over, en daar gaan we zo dadelijk uitgebreid over doorpraten hoor. Over aan die verslaving aan de modellen. Hè, de Haagse verslaving aan de modellen. Wie had er nou heel veel kritiek op? Pieter Omtzigt, oud CDA. Absoluut. Moet je denk ik ook pijn doen dat die man niet meer bij jullie club actief is. En, en daar heb jij natuurlijk ook mee te maken. Zo erg gefixeerd op de modellen, de systematiek, zoals jij het ook noemt. En in de praktijk gaat het er anders aan toe? Nee, ik... Frans daar? Ik kan je één ding zeggen. Ik ben nou, ik word 62, 13 juli, hè. En in al die jaren heb ik zoveel wethouders meegemaakt in Amsterdam. Ja. En toen ik, die kansarme jongen aan het werk zette, kwamen ze allemaal naar me toe. En van de heleboel wethouders die ik meegemaakt zijn, zijn de heleboel veranderd in Den Haag. Want blijf hetzelfde. Gewoon hetzelfde blijven. Als ik hier naar buiten loop, blijf ik hetzelfde. Stap ik in de auto, ga ik naar Amsterdam, blijf ik hetzelfde. Je moet gewoon een mens blijven. Ik kan je één ding vertellen. En dat meen ik echt. Minister Erik van den Burg. Mm-hmm. Dat is echt staatssecretaris waar. Van den Burg was natuurlijk in Amsterdam actief. Ik ga één ding zeggen en dat meen ik echt. Dat is de beste die er is. Alleen, hij heeft een verkeerde portefeuille. Heel moeilijk. Asiel. Maar die man heeft een hart. Echt waar. En die blijft hetzelfde. Als ik altijd dingen doe in Amsterdam, dan heb ik altijd toen Osdorp, met die ellende, dat ik echt doodziek ervan was, was de enige die me belde, was Lodewijk Asscher. En Erik van den Burg. Maar de andere die ik allemaal meegemaakt, heb ik niet gehoord. Want ik heb mijn hele leven lang, dus ik bedoel, ik ben nou hele leven lang, ik heb jaren en jaren ingezet voor de jongeren. Meer dan 1000 op de goede pad gekregen. Ja. Dan had ik toch wel een telefoontje meer verwacht. Heel mooi dat je die mensen eruit ligt. En we gaan het zo dadelijk uitgebreid hebben. Ook over je werk voor die jongeren. Abu Talib. Heel goed. Ik heb deze in Rotterdam. Nee. Dat is ook een prachtige man. En trouwens, Femke Halsema ook. Nou kijk, mooi dat je al die mensen eruit ligt. Zeker. Mensen zouden kunnen denken, die man is cynisch en wel heel kritisch. Maar juist goed dat je het licht van de schijnwerper plaatst op de mensen die het goede doen. En welke kleur ze dan ook uiteindelijk hebben, dat maakt dus in dit geval helemaal niet uit. De hoofdpunten van het nieuws. Ismaël de Bruin, hij is hier. NPO Radio 1. De politie is nog steeds bezig met het beëindigen van de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Enkele tientallen mensen zitten nu nog op de weg. Eerder spoot de politie demonstranten nat met een waterkanon. Daarna hebben agenten de actievoerders omsingeld. Verschillende politiebusjes vol ME'ers zijn ter plaatse om activisten na eventuele arrestaties weg te brengen. Bij een reddingsoperatie op de Middellandse Zee zijn ruim 1200 migranten aan land gebracht in Crotone in Zuid-Italië. De Italiaanse kustwacht spreekt van een uitzonderlijk complexe reddingsactie. De grote groep mensen wordt bij zware weersomstandigheden van overvolle boten gehaald. Ze waren in problemen gekomen door het slechte weer. De partijleiders van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en Volt zijn op pad geweest om 4 dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen nog mogelijke kiezers te vinden. Het is voor de politieke partijen belangrijk dat hun traditionele achterban in ieder geval naar de stembus gaat om zetelverlies in de Provinciale Staten te voorkomen. En het eerste kievitsei van dit jaar is vanochtend gevonden in Overijssel in het Staphorsterveld bij Hasselt. Daarmee is het weidevogelseizoen nu begonnen. Volgens een woordvoerder van de Stichting Landschap Overijssel was de verwachting niet dat de kievit nu al eieren zou leggen, omdat het nog niet zo warm is. Is het kermis weer, Peter Kuipers-Munnik, om even een hele spannende vraag te stellen? En iemand is daar heel erg geïnteresseerd in hier aan tafel. Misschien moet je dan heel even verduidelijken wat je bedoelt met kermisweer. Want die term ken niet ik eigenlijk wind, niet. Niet te veel wind. Niet te veel wind in ieder geval. En niet al te veel regen. Nou, kijk, nu gaat het nog wel met dat kermisweer. Maar dat gaat wel veranderen, want de wind die trekt aan. En ja, waar we vandaag nog een beetje konden genieten van een zonnetje... is dat voor morgen alweer helemaal verleden tijd. Want dat raakt vanavond en vannacht bewolkt. En dan gaat het regenen als eerste in Zeeland... en later ook in het zuiden van het land. En dan koelt het vannacht in het oosten en noordoosten... nog af naar -2 of -3 graden. En morgenochtend dan komt die neerslag ook daar aan. En omdat het daar dan vriest, zal dat eerst vallen in de vorm van wat sneeuw. Dat gaat over in natte sneeuw, dat wordt uiteindelijk regen. En morgen wordt dus een totaal andere dag dan vandaag... met veel bewolking, regen. En het wordt 's middags uiteindelijk toch best wel zacht... met zo'n 7 graden in het noorden tot zo'n 11 graden in het zuiden van het land. Nou, dan krijgen we maandag een hele gekke weerdag... want dan wordt het echt heel zacht, 16 of 17 graden. Maar het is niet helemaal de lentedag die je erbij voorstelt. Die hoge temperaturen worden namelijk veroorzaakt... door een behoorlijk stevige wind uit het zuiden. 'S Ochtends trekken er flinke buien over... en 's middags staat er aan de kust een harde wind... met windstoten van zo'n 75 tot 80 kilometer per uur... Maar hey, het is dan dus wel 16 graden. En dan is het dinsdag ineens weer heel ander weer. Dan blijft de temperatuur steken op een graad of 8. Dan is er ook kans nog op wat natte sneeuw hier en daar. En de rest van de week lijkt de bewolking de overhand te gaan krijgen... en is het regelmatig regenachtig. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Recht uit het hart. Uit het hart. Ja, door het hele land stropen sinds gisteren en vandaag duizenden vrijwilligers de mouw op voor Nederland Doet. Hebben we hier vrijwilligers aan tafel? Nou ja, ik ben mantelzorger, dus dan ben je ook een soort van... Dan ben je eigenlijk wel vrijwilliger. Voor je eigen zoon ook? Nou, ja, precies. Nou ja, dan dat ook onvrijwillig doe je dat ook. Nee, maar dat is logisch. Maar niet verder. En ja, als je kan helpen, dan help ik wel, natuurlijk. Wieger? Je lijkt mij nou geboren vrijwilliger. Ja, nee, ik heb veel drumles gegeven. Maar kijk. Thans niet. Nee. Ja, ik wil wel van alles gaan doen. Maar ik heb tennisles gegeven. Dus een beetje dat wat je kan, dat vind ik leuk om over te brengen. Mm-hmm. Maar wat me ook wel leuk lijkt, maar daar moet ik meer werk van maken... is bijvoorbeeld met wat oudere mensen optrekken. En ze bijvoorbeeld voortduwen als ze minder mobiel zijn. Dat lijkt mij aardig. Wat niet goed is en voor niemand goed, als ik moet gaan klussen. Dan, dat kan ik wel op vrijwillige basis doen, maar daar help ik helemaal niemand mee. Dus daarvoor moeten ze mij niet bellen, maar ik wil dat wel gaan doen. Lachen is ook heel belangrijk, Wieger. Ja. Dat wij plezier hebben aan jouw klusresultaten. Als we niet meer kunnen lachen, dan zijn we verloren. Ja, dat is misschien ook waar, dat ik het op die manier nog kan brengen. Michael Teuns, je zet je ook op vrijwillige basis in voor ons land, voor jouw regio, voor je dorp. Zeker. Ja, niet alleen in de politiek, maar ook bij de voetbalclub en bij de carnavalsvereniging. Oh ja, carnaval moet ik natuurlijk ook noemen. Ja, daar heb ik ook bij gezeten. Ja. Hallo, Fidan, wist je dat wel? Nee, in Twente, ja. Twente is ook heel erg van het carnaval. Maar wat deed jij dan? Zat ik in de carnavalsband, ik was drummer. Dus ik zorgde voor wat extra gezelligheid al daar. Frans Stuy, vrijwilligers, heb je net al aangegeven... dat jij je heel erg inzet voor juist de mensen... die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken, hè? Ja. Leg dat eens uit, wat jouw project precies behelst. Nou, ik geef ze allemaal een soort werk. Ik leid ze op. En daar heb ik Youssef Kanoen, dat is mijn rechterhand. En dan heb ik nog een paar van die jongens. En wij proberen ze allemaal van de straat af te halen. En dat doe ik al 26 jaar. Wie probeert die mensen eens een gezicht te geven? Wie haal jij van straat af? Nou, dat ging meestal altijd met de buurtregisseurs die er niet meer zijn. Nee. En die wisten dan een paar jongens die verkeerd bezig waren. En dan gingen wij er naartoe. Wat is verkeerd bezig? Nou, op straat, wat nu ook gebeurt. En dan gingen we ermee praten en dan liet ik ze bij me werken. En zo, als je nu naar het Westerpark gaat, dan lopen daar 25 jongens... die eigenlijk toen hetzelfde waren dan nu. Alleen toen waren er niet van die bommetjes. Ja, daar heb je dus eigenlijk ook over die jongens die dus de boel verstieren... In Osdorp bijvoorbeeld, ja, maar toen, die nu door die detectieboorden... die de oorzaak zijn van die detectiepoortjes. Nee, maar deze mannen zijn al wat groter. Nee, snap ik, maar bedoel hetzelfde problematiek. Ja, maar alleen toen was het veel anders. Dat was toen, toen had je natuurlijk ook problemen. Want armoe is ook een probleem, toch? Ja, tuurlijk. Ik weet gewoon, ik heb in de winter een ijsbaan op het Remmelsplein... En daar heb ik heel veel jongelui uit de buurten van Osdorp en daar. Die komen allemaal werken. En als je die jongens allemaal op de loonlijst zet... dan krijg je van de 30, krijg je van 20, krijg je beslaglegging van bepaalde deurwaarders. Dat zijn kinderen van 16, 17, 18 jaar. En die hebben dan ongeveer 10.000 euro fiets, niet terugbetaald op een brommer. Of de huurachterstand, ja. Worden ze bij de ouders eruit getrapt. En dan loopt dat op tot 30.000, 40.000 euro door die deurwaarders. Ja. Nou, dan lopen ze op straat en dan krijg je dit effect. En als dat moet opgelost worden. Maar je zei, benadrukt een paar keer het belang van werk. En daarmee ook, denk ik, het belang van structuur. Kijk, ik zeg altijd, ik rook graag een sigaartje. Maar weet je dat al die jongens van mij allemaal bijna een sigaartje roken? Nee. Ze gaan op je lijken. Als ze van je houden en je leert ze dingen en je geeft ze geld, gaan ze op je lijken. En dat is het probleem. Het probleem is, de mensen zijn bang van elkaar. Maar dat moet je niet doen. Ik ga elke week naar mijn vrienden. Dat is een Marokkaan, dat is een Antilliaan, dat is een Surinamer. Als ik een feestje geef, zijn al mijn vrienden bij mij. Ik heb meer allochtone vrienden dan echte vrienden zoals wij. Ja. Dit doet me ook een beetje denken aan het CDA-verhaal. Namelijk het belang van de maatschappelijke diensttijd. Ja, hebben we het over je vrijwillige inzetten. Nou, mijn verhaal is geen politiek verhaal. Dat is uit het hart. Dat weet ik. Is alleen maar gelul. Nou, nee, dat is flauw dat je dat zegt. Ja. Want het CDA heeft er natuurlijk wel een idee bij. Dat is apolitiek, een apolitiek idee. Namelijk, zet je in voor de samenleving. Absoluut. En het is natuurlijk, het klinkt bijna een beetje als rust, reinheid en regelmaat. Hè? Ik bedoel, dat is wel heel belangrijk om uiteindelijk je leven op orde te krijgen. Maar ik ben het wel met meneer eens. Ja, dat begint niet bij de overheid. Maar dat begint uiteindelijk bij de maatschappij zelf en bij mensen zelf. En daar moet je mensen in faciliteren. En het is supergoed als mensen dat dus op die manier doen. Maar het is dan heel erg als ze niet worden ondersteund door een overheid die hun dan helpt om bijvoorbeeld met een wijksteunpunt of met een andere manier. Ik was zelf 2 weken geleden was ik bijvoorbeeld nog op bezoek bij een jongerensoos in een dorpje IJsselstein, ongeveer 1000 inwoners, heel erg klein. Ja, waar eigenlijk ook niks te doen is. Ja, daar gaan jongeren zich dan ook vervelen als je daar niks hebt. Maar daar hebben ze een soort jongerensoos, die bestaat al bijna 50 jaar. Ja, en die hebben hele wilde bouwplannen en die willen dat gaan doen. Maar die moeten dan wel net dat duwtje van de overheid in de rug krijgen. En als dat er dan niet is, ja, dan loopt zoiets spaak. En dan loopt zo'n initiatief uiteindelijk spaak. En dan belanden die mensen dus inderdaad op straat. Ja, en wat ga je op straat doen als je niks anders te doen hebt? Ja, dan ga je misschien een beetje rotzooi trappen. Dus je moet wel als overheid moet je dat wel faciliteren. Maar ik ben het er helemaal mee eens. Het begint niet bij de politiek. Het begint juist bij de mensen op straat zelf. En dan moet de overheid hem faciliteren. Ja, zo af. We hebben het over de campagnes, debatten, verkiezingen komen eraan. En nu zit jij tegenover iemand die gewoon eigenlijk, dat merk je aan alles, totaal zijn vertrouwen in de politiek kwijt is. Ja. Wat denk jij dan? Wat gaat er dan door je heen? Ik bedoel, je reageert wel op wat hij zegt, maar denk je, ja, hoe voel je daarbij eigenlijk? Laat ik zeggen dat ik het wel begrijp, maar het doet me ook toch enigszins pijn. Ondanks dat ik niet voor mezelf overal voor verantwoordelijk ben, maar ik ben wel onderdeel van die politiek en ik probeer wel altijd heel dicht bij mensen te staan. En ik proef die frustratie kan ik toch best wel zeggen, met name de Haagse politiek, die proef ik ook volop in mijn eigen omgeving. Ik geef ook verjaardagsfeestjes, ik kom ook op andere feestjes en daar wordt er ook zo tegen mij gepraat. En ik vind ook dat we uiteindelijk de verantwoordelijkheid hebben. En dat kun je lokaal en provinciaal kun je dat veel meer. Daar sta je echt tussen mensen. En dat is toch heel anders dan de Haagse politiek. Maar je kunt het ook heel positief opvatten. En ik weet niet of je daartoe bereid bent, Frans Duij, om vandaag iets positiefs op te vatten. Maar namelijk, we hebben die politiek helemaal niet nodig om het goede te doen. Nee. Je hebt die politici toch helemaal niet nodig? Ja, maar ik kan niet heel Nederland helpen. Nee, maar er zijn toch wel meer Fransen thuis in dit land? Zeker weten. Ja. Ja, maar je wil de zorg voor mensen toch niet overlaten aan, zoals in Amerika gebeurt, aan particuliere initiatieven, Caritas en dat soort dingen. We leven toch met z'n allen in één land. Maar je slaat de spijker, zaai je wel echt op zijn kop. Want het begint uiteindelijk op het allerlaagste niveau. En pas dingen die mensen niet zelf kunnen, die moet je door de overheid laten doen. Maar wat we nu zien, is dat Kamerleden denken dat als je een motie indient in de Tweede Kamer, dat het dan opeens werkelijkheid is. Ja, zo is het natuurlijk niet. Zo zit de wereld niet in elkaar. En dat van dat denken, daar moeten we echt vanaf, want het begint uiteindelijk gewoon op straat bij mensen. Begin maar met de arme mensen. Zeker. Daar moet je mee beginnen. Ja. Ja. En ik ga met iedereen om en ik hoor gewoon dat ze het moeilijk hebben. Ja. Ik zie het op de kermis ook. Ja, ik heb ook inderdaad. Ik kan één ding vertellen. Ik heb van de winter ijsbaan op Dremmelplein heb ik 7000 vrijkaarten weggegeven aan de voedselbanken en de stadspas. En als ik toen zag hoe die kinderen op mijn ijsbaantje waren de hele dag met de moeder, want meestal zijn het alleenstaande moeders, daar word ik blij van. Ja. En mensen die geld hebben, kunnen dat allemaal doen. Het is niet alleen dat de politiek het moet doen, maar de ondernemers moeten ook wat doen. Want iedereen is maar met zijn eigen bezig, maar we hebben er wel problemen door. Hè? Ik heb met mijn poortjes. Waarom komt dat? Omdat iedereen egoïstisch is. Ja, ik heb altijd ruzie met mijn vrouw thuis. Hè? Omdat ze zei, je bent net Major Boshart. Je geeft meer weg dan je verdient. En dat is echt zo. Maar je hebt altijd ruzie met je vrouw? Ja, die let altijd op de centen en de boekhouder. Ja, en die loopt altijd te zeiken. Ja. Dat is me hier nog helemaal niet opgevallen, maar je bent dus thuis anders. He? Hij is altijd hetzelfde, dat weet je. Nee, maar ik ben gewoon een heel raar. In principe, weet je, normaal gesproken ben ik blij dat ik nou even alles kan zeggen. Normaal wordt er alles uitgeknipt, weet je wel. Als je, maar ik vind gewoon dat de mensen gewoon wat meer moeten geven aan de armen. Ja, maar ik ben ook heel blij en we zijn allemaal heel blij dat jij zegt wat jij wilt zeggen. En vrouw jij wat minder, denk ik. Dat weet ik niet. We gaan zo dadelijk misschien nog wel even praten met je vrouw. Die staat nu suikerspinnen te draaien. Nou, wat goed. Want dat geeft aan, het is een familiebedrijf. Ja. Dat wil jij ook nog, denk ik, doorgeven. Ik zeg eerlijk, ik wil er al een paar jaar mee stoppen, maar ik, net als wat Jack van Gelder, ik heb ook een tas achter mijn rug. Ik ben 3 keer getrouwd dus in 40 jaar. Ja. En mijn vrouw is 12 jaar jonger, dus ik heb kleine kinderen. En die willen, mijn kinderen, hè, en mijn vrouw zijn kinderen, wij zijn kermismensen. Ja. Dat zit in je bloed. Precies. Het is net de maffia. Je komt er niet meer uit. Maar wat precies dan? Vergelijkingen zijn ook fantastisch. Wat Jack precies van Gelder. Jack van Gelder en de maffia. Nee, ik bedoel, een tas, weet je. Ja, zeker. Ja. Maar wat precies zit er dan in jouw bloed, Frans? Hè? Wat precies zit er dan in jouw bloed? Dat is heel raar. Dat is, moet ik zeggen, kijk, kermis, dat kriebelt. Net wat die mevrouw net zei, de lichtjes en toestanden. Maar het zijn onze mensen. Wij zijn net diertjes bij elkaar. Zo moet ik het zien. Maar jullie hebben toch ook altijd wel een beetje een gespannen verhouding, zal ik maar zeggen, met de overheid? Ja, natuurlijk. Het is, vooral ik heb in Amsterdam genoeg ellende gehad, hoor. Ja, jawel. Maar aan de andere kant zeg je ook, ik heb hele goede contacten met de overheid. Je bent geëerd, enzovoort. Ja. Dus, maar dat was nog met Eberhard. Ja, ja. Met Eberhard van den Haan. Ja. Maar je hebt ook, dat gaf je net wel aan, ook in Amsterdam goede contacten met politici. Als bijvoorbeeld Erik van den Burg en Femke Halsema. Ja. Dus het is, er mocht een beeld ontstaan misschien van Frans Tuy, die heeft de politiek, daar heeft hij helemaal niks mee. Maar met een aantal mensen heb je wel degelijk iets. Hè? Voor deze mensen zou ik stemmen. Exact, ja. Exact. Maar dat familiegevoel, want het is iets wat het zit in mijn bloed, zeg je. En ik wil het ook weer doorgeven aan de volgende generatie. Zitten zij erop te wachten? Kloppen zij ook al aan de poorten om het door te geven? Ja. Of om het zelf te doen? Nee, want mijn zoontje, die is 16, die zit nu in de kassa bij de zweefmolen. Niet die grote, maar een kleintje. Ja. En mijn dochter staat suikerspinnen te draaien met de moeder. Ja. Ja, ik heb altijd gedonden met de school. Want zodra de kermis aankomt, willen ze werken. En dan gaan ze alles fantaseren dat ze ziek zijn. En ik krijg dan weer zo'n leerplichtambtenaar, jongen. Is dat bij jou vroeger ook zo gegaan, of niet? Ja, maar ik mag blij zijn dat ik kan schrijven, man. Ja. Ja. Mijn vader zei altijd, jongen, je moet naar school. Maar eigenlijk had ik het wel moeten doen. Weet je, want nu is het moeilijk, hè. Je moet nu gewoon papieren hebben. En vroeger, dan deed je een aanvraagje en had je paar ambtenaars, maar nu moeten ze alles weten. Stikstof, omgevingsding en weet ik. Je wordt er helemaal gek van, man. Was het vroeger leuk? Je moet die Hoekstra moet dat mee stoppen met die regels. En laat die boeren lekker zijn gang gaan, man. Ja, nee, ze moeten niet helemaal, maar geef ze genoeg geld en laat die mensen lekker met rust. Was het vroeger leuk, Frans? Niet helemaal. Nee, ze moeten een beetje met rust laten, gewoon. Was het vroeger leuk, Frans? Ja, tuurlijk. Altijd toch? Hè? Altijd toch? Want je wordt ouder. Dus dan was het... Vroeger was alles beter. Vroeger was alles beter. Ja, maar vroeger was het altijd leuk, want mijn oma leefde nog en mijn omen. En dan kon je altijd even op visite, weet je. En dat is allemaal weg. Maar ja, je bent ook iemand die doorgeeft. En je geeft niet door met de boodschap, vroeger was alles beter. Want dat klinkt niet toekomstbestendig. Wat zeg je aan je kinderen en straks ook je kleinkinderen? Waarom is het voor hem goed om daaraan te beginnen, waar jij ook ooit aan begonnen bent? Ja, dat zeg ik. Ik wil dat niet doen, maar je kent niet anders. Weet je, iemand die studeert als advocaat en die ander wordt dit. Maar wij zijn kermismensen, wij kunnen niks anders. Nee, je zorgt er wel voor dat je familie steeds aangevuld wordt, begrijp ik. Ja, dat kan hij wel. Ja, maar dat is dat komt dat ik altijd zeg, wat zie je er leuk uit. Als je in bad zit. Fortuna Sittard tegen FC Twente. Dat is de tweede wedstrijd die we deze avond gaan volgen. Dan hebben we het natuurlijk over de Eredivisie. En dan hebben we het dan ook over Chris Wobbe. Chris, hou jij van de kermis? Ja, zeker weten. Ja hoor, ik heb nog zelfs les gegeven op de kermisschool. Want die werd ook nog wel eens gefaciliteerd, weet ik nog wel. In een van de wagens konden dat de kinderen... Ja, Schipperschool? Ja, zeker weten. Ja, dat inderdaad. Ja. En dan kon je lesgeven en dat mocht ik dan doen. Dus zodoende. Maar goed, lesgeven. Ik weet niet wie er les geeft en wie er les krijgt vandaag in Sittard. Voorlopig is het 0-0 bij Fortuna tegen FC Twente. Want dat is de wedstrijd waar we met z'n allen naar kijken. FC Twente, de nummer 5. Maar de laatste 8 Eredivisiewedstrijden slechts 1 keer gewonnen. Daar moet natuurlijk aan wat gedaan worden. En de actie die daarbij hoort is het passeren van Ricky van Wolfswinkel. De Twentse spits. Voor de tweede keer dit seizoen zit hij op de bank met een gezicht als een oorworm. Dat wel. Maar goed, Ron Jans niet tevreden over zijn prestaties van de laatste weken. En daarbij Alas Salaheddin erin en Ugalde dus op de plek van Wolfswinkel. En ook Fortuna mist een hoop aanvallende spelers. Yilmaz, Usjakub, Córdoba, allemaal gelanceerd. En dat drietal was verantwoordelijk voor meer dan de helft van de doelpunten uit Sittard. Dus wat dat betreft, wie ze moet gaan maken deze wedstrijd, dat is nog even de vraag. Voorlopig is het 0 tegen 0 in minuut 4 bij Fortuna Sittard, de nummer 11. Tegen FC Twente, de nummer 5 van de Eredivisie. Ja, we hebben het in WNL in de kantine over de kermis. Want het kermisseizoen is weer begonnen. En als je daarover gaat praten, dan doe je dat natuurlijk met Frans Tuij, absolute kermiskoning van zijn... Daar kom ik nooit meer vanaf, man. Nee? Koning. Ik heb het ook niet zelf verzonnen. Maar je ziet het zo vaak terug. Dat je dat erg dan? Die titel zal wel kloppen. Nee, man, die gasten van de kermis, die lopen allemaal... Hé, koning en weet ik veel. Nee, man, dat konden die Paul Witteman toen die tijd. Ja? Nee. Toch leuk. Een mooie titel. Nee, man, dat ze mij koningin noemden. Echt waar? Ja. Talkshow koningin. Oh ja, nou. Zo wordt jij ook al genoemd. Anders zou ik bijna niet zeggen, dus de volgende ben jij de koningin, dan ga ik wel trouwen met je. Weet je wat nou grappig is? In het begin van... Houdt het al nooit op? 2 uur geleden, toen kwam je weer ellende. Anderhalf uur geleden, toen stond je gezicht op onweer en langzamerhand ben jij gaan stralen. Ja, als het om kermis gaat, gaat stralen, ja. Ja, want dat is... Kijk, want vroeger hadden mensen niet zoveel vertier. Nu komen ze erin om. Is het lastiger om vooral jonge mensen aan je te binden, om ze enthousiast te maken? De mensen naar de kermis om te werken, bedoel je? Nee, niet om te werken, maar gewoon om een ritje te maken. Nee, want het is al een jaar vol. Toch? Nee, natuurlijk, kermis is vol vermaak nummer 1. Nog steeds. Joop van Nijnen hebben bij ons geleerd, hè, weet je. Weet ik niet. Nee, maar die is begonnen bij ons, op de kermis. Oh. En hoe heet het? De carré. Ik ben daar ooit eens geweest bij de daklozen en de directeur, want ik sponsor de daklozen. En toen ben ik meegelopen met de directeur en dan liepen we naar achteren en toen stond er tegen een plafond. Zag ik allemaal woonwagens en toen keek ik, denk dat lijkt me een kermisman. En toen zei de directeur van het carré, hij is een beetje net als jij, het is een rebel en die heeft ooit het carré gebouwd. En dat was een Poolse kermisjongen. Dus andere woorden, wat hebben wij allemaal niet gedaan? Bioscopen. Alles komt van ons vandaan, hè? Ook theaters. Echt waar. Nou ja, het is vanaf de... Ik heb Nederlands gestudeerd. Het is vanaf de middeleeuwen. Is dat een heel belangrijke factor ook in wat er aan literatuur is overgebleven. Dat is heel vaak voorgedragen en daardoor ook onthouden. Want het ging om op rijm. Vanuit de markten en pleinen waar dat volksvermaak zich dan... Bij de kerk. Concentreerde. Ja, de kerk die deed ook mee... Dus het is een heel... Dus, ik zal niet zeggen het is het oudste beroep ter wereld... maar het komt toch wel redelijk in de buurt. Maar het is in ieder geval ook, Frans, het is een rondtrekkend bestaan. Hè? Ja. Je bent daar en je pak je spullen uit en je pak je spullen weer op. Ja. Je zei net dat je je derde huwelijk aan was begonnen. Zegt dat iets over jou, dat je het nergens echt lang uithoudt? Nee, dat komt... je moet het zo zien, hè. Je hebt zigeuners, je hebt mensen van een woonwagenkamp... Ja. En je hebt kermisexploitanten. Maar soms... Ik zocht altijd de burgermeisjes. En zoals wij leven... Hij wijst naar mij. Nee, de burgermeisjes. En het foute was dat eigenlijk... Wij hebben geen klok. Wij gaan om 9 uur de deur uit... en we gaan tot 12 uur 's avonds werken. En dan heb je wel eens dat je niet kan komen eten. En dan krijg je elke dag ruzie. En dan loop je weg en dan pak je je koffer en dan ben je weer weg. En dan laat je iemand achter. Ja, dat is stom, maar... tot mijn vader zei van, hé hey jongen, het wordt tijd dat je een meisje van de kermis gaat nemen. En toen is het goed gegaan. Dus ik heb nog de oude wessen, de lessen van mijn vader geleerd. Ik zou me helemaal thuis voelen bij jullie, denk ik, als ik het zo hoor. Ja, is dat zo? Dit zou bij jou passen, dit bestaan? Kijk nou uit, Fidan, dadelijk is het weer een Volkskrant-artikel. ik ken trouwens wel... Ik ben, om mijn background is wel... ik behoor tot de nomaden. Ze zijn verborgen verleden gebleken. Ik heb meegedaan aan het programma. Ja. En jij zegt ook wel, ik heb het gevoel dat ik weer weg moet. Ja, ik wil altijd onderweg zijn, dus ik voel me helemaal thuis. Erg, hè? Erg, hè? Maar voel je je dan nergens thuis of overal thuis? Nee, ik goeie vraag. Nee, dat is heel. Dat is, noem me dat? Ik kan niet op één plek zitten. Ja, verslaafd aan het reizen. Van onderweg zijn. Ik word helemaal gek van. Ik heb een. Ik ga dan gewoon reclame maken. Ik heb gewoon een heel groot pannenkoekenhuis in Haarlem. En met zalen en toestanden. Ik denk, ik ga nou iets doen voor mijn kinderen later. Eindelijk vast. Ik ben er nooit. En dat loopt als een trein. En het mooiste is, ik heb altijd Turkse bruiloften, Marokkaanse bruiloften. En de Turken, als ik dan zie hoe hun allemaal gekleed zijn... wij geven bruiloften ook van 1000 man, hè? Met allemaal goud, en je weet wel, blink, blink, blink. Het is hetzelfde. Het is gewoon precies hetzelfde. Echt waar. Ja. Vroeger moest je ook van je vader. Die koos ook het meisje uit. En als het niet zo was, dan werd het afgekeurd. Wij hebben dat allemaal meegemaakt. Ja. Het kermis, een rondtrekkend circus. Michael Teuns, als je niet oppast, trekken de mensen weg bij het CDA. Daar lijkt het nu wel op. Daar lijkt het nu wel op. Maar mirakels bestaan. Ja, de politiek is inderdaad af en toe ook een eenzaam bestaan, in die zin. Nee, wat ik zei, in Limburg staat dat er toch heel anders voor gelukkig dan in Den Haag. Dus ik ben positief. Hou dat positieve gevoel vast. Ik 40 jaar allemaal, door de woestijn. Allemaal bedanken voor jullie komst naar In de Kantine van deze week. En volgende week, of je dan zin in, hè? Volgende week speciale gast. Ja. En ik vraag je, heb me lief. Jongens, volgende week. Frank Boeien. Frank Boeien. Marcel, ben jij er ook? Ja, ik ben een groot fan van Frank Boeien. Dat komt heel goed uit. Michael Teuns, dan ben jij misschien je verkiezingsoverwinning aan het vieren volgende week. Maar op zaterdag natuurlijk even afstemmen op NPO Radio 1. Ik wil je ontzettend bedanken, Frans Tuin. Voor je goede humeur hier aan tafel. En heel graag je eerlijkheid. Ik zou daar wel op mijn flikken krijgen, denk ik. Van je vrouw, zeg. Nee, van iedereen. Nee. Wees daar niet bang voor. Fijn dat je je hart liet spreken. Dank daarvoor. En morgen is WNL op zondag er natuurlijk met... Rick Nieman. Natuurlijk, uiteraard. Altijd. Dat is nooit wat je wil horen, maar Mark Rutte is de gast. Trouwcolumnist Davy Menko, Femmetje de Wind. En, heel veel meer. En zo dadelijk NOS Langs de Lijn met Tom van het Hek, denk ik. Weet ik niet zeker. Veel luisterplezier. Tot volgende week. In de Kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. De luchtkwaliteit in Ede is bovengemiddeld slecht. Ik hoef nu niet te gaan wandelen, want dan krijg ik gigantisch veel fijnstof naar binnen. Een van de oorzaken? Er is veel veeteelt. En sommige boerderijen breiden zelfs nog uit. In deze stal staan die 150 koeien ongeveer. Er zijn oplossingen, maar werkt de politiek ook mee? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister morgenavond om 7 uur. Op NPO Radio 1. Live vanaf een boerderij bij Ede, het stikstofdebat. Bij KRO-NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. De Jong Intra-vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra-vakanties. Hé, hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken.